الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم علمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا جزاك الله سورة الكهف مكي سورة عند النبي السلام دي جرتنا مكي كم زندگي دا دوران كنا دل شهر يو كم او يار پا نزول كي 69 نمبر سورة آغشية پا نزول شهر اور ترتیب كي اتالسم دي سورة بني اسرائيل پسي رب د سورۃ مکه سره مکه سورۃ شروع کړو په سبحان سره نو پاکی مکه وی ادا سورۃ شروع کړو په الحمد سره او بیا مو زین کور رست وی دیو جنور پسې راړو مکه سورۃ شروع کړو سبحان الله دې تر بیا بری لیل من المسجد حرام لیل المسجد اقصا التا پاکی او د پاکی تاسو ذات سره دې التا کې حمد سر کې د دې تعلق صفات سره دی د اولیه صفات الله لدی دیو جنور پسې راړو دوی موجه یا مخ ضرورت ختم کو حمد سره قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ان دې شور صورت دا صورت شروع کو په هم سره الته حمد د کوا چی نایبان نشته منادولی نشته نو دې تر دا شروع کو په هم سره چې قران را لېګل دی دیو جنور پسې راړو تریم او جامع حضور ګانور شپګه او یا چتر کې وي چې قران بیان نه نو خلق بیان نه خلق بل شړي نو دې تر کې دا صاحب کا د جرت بیان چې غار ته تلو د بادشاہ دلاس د قوم دلاسا دو جنور پسیرا بیل او جام مکه صورت کې آد نمبر 14 کې خپل عمل نامه دول او اقرا کتابه کا کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا دلته آد نمبر 49 کې د دې اپسود یا بیل نه مال یاد کتاب لا یغات تزم ثم لا کبر ان الله احصا وجد ما عمل حاضر اپسود په دې جنور پسیرا نه یا بل او جمع صورت کې آد نمبر 46 کې وې چې توحید واوري نو نه پروتو کې تختی اندلته آد نمبر 57 کې دا توحید نه توحید بد شي دا غټ ظالم دا ظالم بچی دا غټ ظالم دی یو جور پسې راڼه بل او جامخ کی صورت کې موجه د معراج ذکر شو وا نو دې تر کې شوبات د مشرکانو دیو جنور پسې راڼه یا بل او جامخ کی صورت اخر کې لم یتخذ ولدن نو دې تر کې آد نمبر 5 کې و چې مالهم به علم ولا لآبائهم کبرت کلمتان تخرج من افواههم یقولون الا کذبا دروغ وایي بېمانان چې دا نایبان نازولي دي یو جور پسې راړه دا د دې خولې خبرې دي یا بله وجه مخکې صورت کې اصلور وجه د عذاب ذکر کړی وې چې یو د هغې نه شرک و نو په دې صورت کې رد شرک په علم یې کو په څلور واقعاتو سره دې جنور پسې راڼه بلا وجه مخصور کې استحضاب رسول بیان شو نو دې صورت کې نور دوه رسم کې تدهید میر دنیا یا مالدار ټوکې کولت وایي د دنیا سے حیثیت دی تدهید میر دنیا بل وجوه ثلاثه یا مخصور یا ادا موږ ویلو چې قرآن په اعتبار د فهم څلور حصې دی اول حصه سورت انعام پس پورې ده دویم سور انعام نه تر دې ځایه پورې ده د سور بنی اسرائیل تر اخره دریمه حصه سورت کهف د شروع نه شروع تر سورت سبا پورې یعنې د سورت احزاب تر اخره پورې اتهرمه سور احزاب نه شروع شو تر اخره پورې د سبا نه شروع تر اخره پورې د شروع ده لومبۍ حصه کې زیات تر بیان دی چې خالق د کل شئ هو الله ارث الله پیدا ټول مخلوق دی الله ته عاجز دي لایق د بلنې لایق د عبادت نه دي دویمه حصه چې کوم تر انام نه تر دې ځایه پورې وه په دې کې زیات تر بیان دی چې مربی لکل شئ هو الله ټول مربوب دي نو لایق د بلنې نشته لایق د عبادت نه دي د دې دانه چې کوم حصه ده په دې کې زیات تر بیان دی چې مبارک پہ کل شئ هو ارث کې الله برکت چولې د دې وجنې ورپسې راڼه امتیازات د صورت صورت ممتاز ہے په بیان د اصحاب کهف باندې د یو واقعې تفصیل بیان کړی ده دویم سیا صورت ممتاز ہے په بیان د واقعې د حضرت علیہ السلام د موسی علیہ السلام دریم صورت ممتاز ہے په آیت نمبر 23 باندې چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله څورم صورت ممتاز ہے په بیان د واقعې ذوالقرنین باندې سلورم پنځم صورت ممتاز ہے په بیان د خصاصت د دنیا بالوجود ثلاثه مقصد د صورت نه پیل مغه بواقعات اربع تا تعبیر چې عالم الغیب ایسو کوم نشته نه پیغمبر نه ولی نه بل څوک نه پیل مغه بواقعات اربع په صدور راکو یو اصحاب کهف او اصحاب کهف چې هغه مستند اولیاء دي یو د خلی اولیاء دي کوم وو پیر بابا مون په خلی مون یقین نشته په یقیني خبر خود قران دي نو موږ یو ګمان کوو چې خدای باخره یو ولی دی یا پیر بابا یا بل بابا لیکن دا خو هغه چې مستند قران کرن په ای سند د جنتیان دي هغه د خپل د حال نه خبر نشو درې سو نه کال تیر کړی چې راوي شي وي سور وخت تیر کړی لابس نه یو مان آبادم آت نمبر 19 کې نو چې دغه اولیاء چې مستند اولیاء دی پوه نشو نور اولیاء به څنګه پوهېږي هغه ژوندي اولیاء نو مړه به څنګه عالم الغیب شي دوه مواقع نبی اسلام ذکر کړی چې پیغمبران سردار دی هغه ته الله وایي په آیت نمبر 23 کې ولا تقولن لشن انی فعلن ذلک غدا الا ان شاء الله. دا زموږ سبب ادا کار کوم تا ته پته نشته سبا چې نبی اسلام عالم الغیب نه دی بل بسو کی. اپا دی منس کے بیا دا دنیا خسادت بیان کی دنیا بے رغبتی چاہ دی مطلی نے اوڑی دنیا دا پارن دنیا ایک حقیقت سرے اد دنیا تو خد من کا کما خزا من صاحب الجنہ درنا بے دنیا کے واقع سے لکا باغ والنا چی واقع سے شوا یو تو ایم وجہ وقت و حق الوقت لک لکا پاس لو شی او ختمی تبا دنیا نا لار شی زواب اندر تی تبا تی لار شی اندر ارتا پات شی درم اد دنیا تکون و بارن علیک دنیا بربان و بال شی قیامت کے بائے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. ابيا رستو شروع کی درم واقع دا آیت نمبر 60 واقع دا موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام چونکر موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام اگئی چکم دے اگئی علم الغیب اگئی چکم علم الغیب موسیٰ علیہ السلام اگئی دریو کارول کی تا پوسنا کئی بیا بیا او ادھر رسام وی وما پعال تو آنام ریما دا اخبر رائے نندی کری جی موسیٰ رسام عالم الغیب ندے او ادھر رسام ندے نبل توک عالم الغیب کی دے چی اثر رو مواقع بی آخر کی بیانی دا حضرت القرنن یہ ٹول دنیا بادشاہ دے پیغمبر دے کہ پیغمبر دی ولی خود دے دے کنا لیکن آغا لا کادون اب قہون قولا دیو بل پا خبر ظاہری نا پوی دا عالم الغیب پڑا مانے پوی گی اقول آسر دیکھ گئی دے ٹولو آیت نمبر 23 کے جملے خلاصہ دې صورت مسند احمد کرا دی چې چا دا د صورت اولنی لس آیتونه ویلې ځان یې پوه کړ اند د دجال د فتنې نه بچ شي اولنی لس صورتونه آیتونه تر آیت نمبر وهیا وقفه ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنک رحمت وهیئ لنا من امر رشدا تر دې پورې. ترمذی وایي درې آیتونه کم دریا تنا رو چی دی دو دجا اللہ فیتنی نا بچ شی. مسلم شریف وائی آخری اللہ سیاتونا چی چاہو بے لے دو دجا اللہ فیتنی نا بچ شی آخری اللہ سیاتونا دا آیت نمبر مسند احمد وی چسوگ سورت کاف اول او آخر اول ولی نو اغلا سر نہ ترخو پر نور دے بیا اگر ٹول سورت اول تو نظم کے ترسمانہ پور پر با نور دے ابن مردوی اغوی چې چا جمعې پر باندې صورت ولسته اندخ په د تلون تر اسمانه ورده د تبرنا ملاوي شي ادار نه به د قیامت پر باندې خر او خانوي وایي اته درېمې جمعې پورې ټول ګناو ده ما په اتفاقن د صورت پر جمعې پر باندې نن د جمعې ورځ ده مونږ وی چې مخکې صورت شروع کړ په سبحان باندې مونږ چې پاکه دی تعلق د ذات سره وي او دا صورت شروع کړو په الحمد سره د حمد تعلق د صفاتو سره وي نو مطلب دا چې اول ذات وي او صفات دویم نمبر کې ورپسې خو دې مطلب ګردا نه دی چونکې د الله ذات جدا دی او صفات ګردان پرې پوه کوي خو تقدیم او تاخیر پکې نشته البته د مناطقه او خیال دی دا چې کله سړی تصور کوي که نه نو د ذات تصور اول راځي ذات سړی ته اول په تصور کې راځي او صفات وروسته راځي. امام راضي لیکي وایي فلاسفه سرنیګون شوي دي په خپله خبره کې حتا قعدو وقامو کینی او فاتی چر صفات حادث وایو که قدیم وایو که حادث وته وایو نو بیا اعتراض را دی چې ذات د الله بغیر صفات راغلی و مخکې یعنی اول کې بې علمه بې تطرفه وه نو دا څنګه خدای به چې بې علمه بې تطرف وینو هغه قدیم وته وو نو تعدد قدماو راځي بیا د وجباو راځي دا ولې ای دا تکلیف ولې راغې هغه ذات ای صفات د الله ذات نه جدا وګړه موږ وو نه صفات د الله د ذات سره دي چې څه کل نه الله دی او نه صفات دي خو البته په خیال کې سړي ذات اول راځي او صفات ور نه چې اول الله ذات پیدا بیا ورته صفات راغی نه نه د الله ذات سره صفات سره دي د هغه وخت نه کل نه دی نو الحمدلله د خدای توب کړ د دې دنده صورت درېمه حصه شروع کیږي په دې کې دا زیات د دې بیان دی چې مبارک وي کل شي نو الله ارته برکت الله چولی الحمدلله تو خدای ټول ټول تو خدای ټول ټول چې پتون خات الله الله دی بل چر نه بابا له نه پیغمبر له نه وای الله دی اغا ذات اندل الله کتاب اعلی عبد الكتاب چې لګره په خپل بنده باندې کامل کتاب ایمان ته ولم یجعل الله عوجا او نه دې ګرځولې دې کتاب لا کوګوار ګران نه ده لکه څوک چې علوم په کار ګران ده قیما یاهم بوله پهل مذوپا یعنی جعلہ قیما گردول دلم مضبوط یا حال انزلن یعنی په داسې حال کې را لېږل دی چې مضبوط دی په دلال خپل باندې د دې دلال څوک ماتول نشي حکمت آیاتو لکه سورت هود کې نبی آیات کې تیر شو قیما گردول دلم مضبوط یا په داسې حال کې را لېږل دی چې مضبوط په خپل دلالو کې او دا لیون در دا انزال د پاره الله د څه لري ګلې لیون در به آسان د فار چویری خلق د غضب سخت نه د خپل درم نه او به یو بشر مؤمنین او به زیرو کې منون کو تا هغه کته چې هغه منون کې چې عمل کوي نه عمل کوي نه بل ته قران بیان نور بل عمل نه مکوا مکه کې نماز نه نور جیو نه تکاتو د ک عمل قران ز کور بل ته خل نو زیر ور کوي چې ان لم اجر حسنه دل اجر خوش کوله قران او خوله اجر لویم دی او خولم دی ما کس نه پیه بادا همیشه به پدې کې همیشه او یاري آگتان چې وای نیولې الله نائب دا د الله نائبانی نه زولې ما له بي من علم نشه دل پدې باندې څه دلیل چا ویل دي چې نائبان دی خو ولا لیا بایما انا دې مشرم بزرگان بزرگان وای بزرگان چې انسان الله کنابه ستا بزرگانو دی خبره کبرت کلمتان ډیر لوی ده کلمه ډیر لوی ده د پیتبار د کفر پیتبار د غصې د الله ډیر لوی ده پیتبار د کفر ډیر لوی پیتبار د غصې د الله دا خبره چې راودي خولې دی نه چې وېدا د الله نه باندې الله لا اجه ثابته نه خدا غچې چې اجزي یا ذاتی یا عارضی ان یکونو چې وای دی نه وای دی مگر دروغ به ایمانه تو دا نه باندې دروغ وای فلا لگا اوس تسلی نبی اسلام تھا شاید چت حالا کوم کې خپل دانې په د دې په خبرو باندې د دې په غاسار باندې چې دا چې وای چې علم یو نو چې دی ایمان لري په تازه کلام باندې اته پن دا مفعول ور با خون نه فاره د وجه افسوس پکې افسوس مکا روک دې خپل کار وکړي ته پیغمبران پړ کې ډیر دیات مینې یو خیر خوایي نبی اسلام به خپه کېده الله مو خپه کېږي په ان جالنا اوس تذیب نه دنیا من ګرځولې دي آج په ځمکه باندې زینه تن لا ډول سنگار دی پاره سره پر لینا بلوم دی پر چمتیان کو دی چې کوم خيستا عمل کو کم قران را دي کم دنیا اخلي ډول سنگار دنیا شته ته امتحان دی ته قران لدی ک نور کیند یوم یا شو کم بخت پرې ده کنه او مونږ د نو مزمدګر کوا سارن تر یو لس یو لس پر خپل کار کو دنیا کنه دا دو درې غنټې سلور په مینس کې دي دا امتحان دستا چې په دې میاشت کې متادرې غنټې ورنه په قران لاندې ته څنګه مسلمان درې سلور غنټې وانه له جاهدونو تخویف دا ارته پات شي ګور ته به ختم شي وانه له جاهدونو یقین من خامخا ګرځون کی ما دا چې په زما کې باندې سیدان جوړو داګه جوړدان خویدون کې جوړو چې دغه په ني پاستر مستر بیڈی کی بین سڑے پہ خوئی گی جرو بنجرا ام حاسبتا اس د صورت په مقصد باندې رومبنای واقعیا د خابې خپ چې عالم الغیب نه دی دی واقع بیانې خو اول براءت استدلال په دې تر آیت نمبر 12 پورې سلور آیتونو کې یعنی مختصر د واقع بیانې خلاصه ہونے بیا تفصیل شروع کې د آیت نمبر 13 نه ام خطیب وتا آیت گمان کې مخاطبه کی بے شکا غار والا او تختو والا او دا دلال زمون ناشنا غار والا تختو والا وی اتا کی دا غار دی دان لیا مرکز جوڑ کرو یا دفتر جوڑ کرو پای کی ودشیوم دی بیا اور اقیم تختی دی چی پدی بان بادشاہ ندی نومن لی کرشپگو پینزو و لس ورخ سوچو چی دا پراریان دی او کچاونی والا اچاونی والا رازن دور دینام بار کرو رقیم تختی بان دی نومن لی کرو ایدا والا پیتتو کرچرال زوانا پیتیا پیتیا تو د فتان جمع زوانانو خول نوم ده کنه فتی پیتیا ابراهیم اسلام تم فتا وی سمینا فتان یس کرو منگ اردل یو زوان چی یادی دی پا بدای باندی یقال لہو ابراهیم ویل جاتا ابراهیم ابراهیم باشی ارجل چاہتا وی رجل آقا چاہتا وی و جا من اکسر مدین رجل یسا قال اقام تب المرسلین ایتا ام اللہ سر مجرم محتن چی دخپل استادان دی پای کردی اپای زان شید کرد رجل وی وقال رجل مؤمنان او رجل مؤمن چاہتا وی اگا چی موسیٰ رسا ملکرتی آئی کردی پا میدان کتا فیرون مقابل وجو آقا تا رجل وی پیتی هم ایز اول پیتی تو دا زوانان دی توحید بیان کردی رجیبا دا بادشاہ در بار کے ایز اول پیتی تو کرچرال دوانا الال کافی غار تا نوی دی رب بنای را زنگا ای رب بنای را زنگا آتینا میلے دنو کا رحمتا راکی مکتا پلترد میرے بانتیا اتیار کے مولاد کاردم گنا آسان تیا دنگتا کار خان کار خو گران دی اللہ تو دنیا مشرکان دی دا مکتا دی توید بیندہ خواستانے اللہ مکتا آسانا کی دا دا شورا راغلی شورا نمک کے سوال کئی تا چل خی شورا تک نہیں نہ ولوا یا اللہ مجھ سے کم کار رجم شیو امیر سے بے پکار دی چلا جمع شیو یا اللہ تم کار کے برکت واچے آج کم کار رنگ راغون شیو تم کار خدا چھ قرآن ٹول دنیا سنگ اور دام تا آسان کیا اللہ تعالیٰ چونکہ دا کار دئی دا طاقت نہ باہر ہو معشومان ہو زوانان ہو اور ڈیر لوئے بدماشان مکھتا نو اللہ پاک بدئی رحم کن دئی ادھ کرم فضرب نہ اللہ دان اوٹا پول منگا پگون دئی بانے زرابا پڑی رو زرابا باہر زرابا مانا پگون میں اوٹا پول اللہ مور لکھا سک چی مور بچے او دا کئی دا سی او دلی چی لو لو لو لو اللہ دا مین زار کئی چی ما اوٹا پول ہے ماں سر مین اکڑا او دا میں اکڑا یا زرب نہ پردہ زرا پہ مار دو پردہ پردہ رہو سما پگون دئی باندھے پھر پھیل کا پہ پگار کے یو سو کلو نا سو کلو نا دشبیر یعنی 309 کال سو ما باس نام بیا میں پور تکڑ دئی لینا لما لال لینا دھارا دے فاتح کار کو منگا چکے میں دو ڈالنا خش میر کون کے داغ داغ مودی جی ترکڑی بے دو مودی نا خالق دو قسم شو بیا نمبر 19 کی براش ان شاء اللہ دا ہو دغه برات استعلال دا مختصر واقع بیان شو چې سزوانانو د بادشاہانو زامنو د وزیرانو زامنو سرمایدار او جرنیلانو زامنو عادی ته الله حق کار کړو او قوم چې ټول مشرکانو نو دی هغې ته بیان کړی دی نو بیا دی غار ته دی کې بیا ودی شو الله ودی کړی اوس تفصیل شروع کوي خان نو قصاره کنه بام بالحق مونږ بیانو په تا باندې خبر دی بالحق بالحق دی اظهار چې حق کار شي د الله صفات الله له ښکاره شي او مخلوق هغه اجد مخلوق اے نو فتنہ تو نو یقین دا دوانانو بہادرانو آمنو برابے ما ایمار و پخبل را بان عقیدہ تو شیوا وزید نام خدا او در کرم انگ دیل توفیق چی بادشاہ پا دربار کی مولاری بیان زیار کرم توفیق چی بیانیم کو وروت نالا قدیم او پتایو لگولی منگا رو پڑون دی بانی کل چودری دل دا پارد بیان دا بادشاہ دربار کی نویوی رب بنا رب دا منگا گور سنگ توحید بیانی رب زمگا رب دا اسمانو از مکو دے لن ندو من دونی لان چری چری چری من نا نرامت کو بید اللہ مزگار اکا من بل تک رامدت کو یا غسل دم یا رسول اللہ مزدوی لقر قل نیزن شتطا خامخا و یا غیغن اوبا اومنگا پدا وقی زیادتی خبر پا اللہ باندے ها اوز پا قوم رد کئی پا پلارانو پا ترونو باندے پا بادشانو پا وزیرانو رد کئی ها اولای داخل قومنا دمگا قوم چیده بادشان وزیران دا ترون تربان ایتا خودو من دونی آلیا نیولی دی بید اللہ نمددگاران دا مشکل کجا دا داتا دا غسول دم دی لولا تون عالم بے سلطان بین ولی رات لنہ کئی دی عالم پولیت دا غی باندے پر دو دل خکارا او دی خی کانا اللہ کم داویلی چو غصو دلم با پیدا کوم منگو با او خواہ کل آلو چی داتا گنج با پیدا کوم سید علی اجوری با داتا گنج با خشی او سے او سید عبدالقادر جیلانی با غصو دلم چا ویلی کم داویلی اللہ پیغمبر ویلی دلیلو خواہ کانا دکہ دا قیدی خبر با دلیل دا قرآن نبخے دا پا کسو نگی پلان کی ویلی دنگلی ویلی قرآن نبخے ومن ارلم نو سوک دا قردان یا نیش دا قردان دا چند جرور پا اللہ بان دا دیر لوی ظالم دے دیر لوی ظالم دے چی دا خبر گئی پلاران دے ظالمان وی ترون تیوی خوش نرانی ابراہیم اسلام پلار دن ویلی ویس قال ابراہیم لی ابی آدرا اتتو اسنامن آلا اینی آلا اینی اراکو قوم کفی ظلال مبین تا گوم راستا کوم گورا دے کلو دی مشرکان اینی بری ما تشرکون ولا خا ما تشرون بی بی تاس مشرکان پینزل مشرکان وی پسورت سورت انام آیت نمبر 74 نرسو او دو دل گوم ران ویلی جی گوم را تا گوم را نو ہے دی موتا ظالمان دی دا او سا اصل خبر داو دی دا کہ دی دی تا توحید کم دارا گلو اصل خبر داو چا دی چاہتے اور سو لیکن تو بعد پلان کی میلہ دا اور در بابا میلہ اکثر درگاونو کی ارسو نہیں پزنگلوں کی بابا گانی تو دی اقیل تلی دی پلارانو بوتلی زانتا میندو بوتلی لکان پیدر شپارت کالو سوار دول سکالا لکانو تو پا یاو کس چی کم دے اگر چی کتل دی خوراپاتا چې دای کوم خرافات ورکړه تاسو ورشي بریلیان څه کوي په باباګان څه نو دا هغه کرکه کوي دا دای څه کوي دا دای څه کوي نو هغه دای نه ټلې لر لر نه است په یو طرف ته بل چې کتلی چې دا هغه پړ کوم دا هغه چې کتلی چې دا څه دی خو دا مندي قبر ته دی کیا بل څه کوي هغه متروان شو لر نه است بل دا بلوم دا چې پیندو یا شپږ دی تللی دي نو چرته یو کس چې بل کتلی جوړتلې وته چې وروته ولې ورت کني راغه څو غرابات دی نو ته ولې نو زوم د غاله نو دا پیندوړ یو ځای شي د به جماعت جوړ کړ دی تنظیم جوړ کړ دی او ځان له مرکز کوم ځای جوړ کړ غار غار کې به شورا مورا کولا نو دی بیا راغلی دی وی چې مسله به کوم نو باچا په دربار کې ودرې دل دی ادم تعالی کړه دکا چې کوم مخکې تیر شو چی ربنا رب سماوات الارض لن ندعو من دون الله لقد قلنا اذا شتا هؤلاء قوم نتخذو دی تا گور سر سخ بیان کرے پلاران تے گمراہ نے تاسو دروغ ہے بے دلیل لگ جائے تو اللہ دان زیاتی خبر ہوئی بادشاہ ہونی بولا او خچوں کے دا اچھا تو خلق بچیو دا جرنیلانو دا وزیرانو بچیو دا بادشاہ دا رینو خرینو ہوا نو یو دم خوجل شو نو پلاران ته ولوی چې دا توکي درې د مولات دی دی ټیک کوي کټیک شو خخ پخا دنی بیا وګور کدا تی بیا به وجنو نو دی پریخ دی نو دی راغلی غار ته هلته شورا کې د مخ کې لا عمل تیار چې څوک نو هلته الله ود کړی دی و دې ته دل ته موما او کل چې بیرته شو ته دی نه دا غا نشته دی عبادت کوي الله نه فاو را دی اله کافی غار راشي ته شورا وکړ شو یان سور لکم رب و من رحمتی خور بکی ساد پا رب ساد دخپل مربان تیانا و یا حیل لکم اتیار بکی تالا دخپل امر نا دخپل حکم نا پا اتان تیعا لڑ غار تا ال تو دشی دی و دا غار اغا محلی وقوع بیانی جا غار سنگو و تر شمسا و این وطن ور ازا تالات کل جی روخی جی تا داران کافی ما نو اولی دا دانور ندی دا غار نا داتل یمین خیتنام تا و دا غروت کل جی پریودی تقریدو ما نو پریدی دی لاتا تر شمال گست طرف تا آدی دی پی او هموار میدان که دی دی غار نا دی او کسو دیگا تو دی اتا اپ المخ کا دی پا المشترک دی دی دی گست طرف تا ما چی نور راخی پا کم دا براخی جی رومبه دی دی بخیلت باری گست لاکا بخی کنا بخیلت بانی دی دم وی ذات ادا تلا کل چراخی نا نور تدا اور اوڑی دا غار دینا پا خیت خیت را بانی او کل چ پرید نور پا کم لات پا گور دیگی پا گس لات کنا دا غار دا خلا کم پلا شمال تا ان دا غار خلا شمال تر تا خواه که نوزا او زار کوم دا ما ته دا شیخ شیخ ودا شان کوله پوه دا عملی د قران کریم دغه ته کوي چې دا شان تک دی طرف ته دغه چې نور په ډارک نه لګي ارنا په کې لګي او اپ کې هغه غړ نه لګي یان زای ولا کل کړه الله مقرر کړي او ویني وته نور کل چراخی تدارو اوړي د غار دینه ذات له می خې طرف ته او کالج پریدي ان پریدي دی ګس طرف ته او دای دی په هموار مې پجوا هموار میدان کې دی غار نه درک من آیات الله دا داتونو د د د دلال دلنان دی الله دا سکھئی مئی حد اللہ چال توفیق اور کی اللہ دی پتم اللہ روان لکا اصحابی کام اچار جو گمراہ کی پریدی اللہ لکا اغداغا دی اخبر خلوان فلان تجدلہ ہوئے والی مرشدہ او بنو میں تا اگر پارا تک دوست ما مرشدہ اللہ رخان کے و تاحتا مگئے قادن او دا اگر دا دکر دی التا پا کمی سید کی ودو یا ودو دی و تاحتا مگمان با کتا پا دیبان او مخاطبا اے قادن دوی خون احال لے چی دی ودو سترگی کلاوی دا سترگی کلاوی کلاو پریخوی چی نظر خراب نشی کمشای چی نیز سیمالی گیا خرابی گی دری سوا نخ کالو دو کنا نو سترگی کلاو پریخوی اگو مانوا کہتا پا دیوان دی او مخاطبا دا ویخو حال لا چی دی ودو دی دی ودو ونو قالبا آڑو راڑو مگ دیلی ذات الیمین خیطر تو گست طرف داولی دکا چی پیو تر بودی آنو اگا لان دی زائز اگا شی خراب شی ایدا بیٹ سور ہوتا یو مرض دے چی بیو مرید اگر شی پکٹ کے ناغب دا لان دی راڑوں گا نا دکا زخمی شی بیاڑو جوڑی گی نا ادا دور چی شی بیا گتا بیا لان دی وطا دکا کی غن دکا منجی لگونے گے چی اگا لگی نا نو اللہ دا دکا اڑو راڑو دے پلا اڑی دو شو وای پلا اڑی دو شو اللہ رو رو جواندی ہو خیال کوئی آتا وکل بوم باتین در آگئے از پید ای اگدون که در خپل سانگول بل وسید پا دور شل بان وسید دور شل در سپی دو در که دو یو داتر چی دات خپی در یو طرف او در شدی دا او دی او کل چی ده سوکیس پا سوکای برون ده دو خپی مخی تا که سوشون پیدا تو لگئی انده دا ویخی واخو سرگی پردگی داده ریدار لگوله دے دری میلے کے سوک پتما کے بان گرد تا تا پتا دے آگا دا سوک سڑے روان دے یا دی پالا یا دی پالا اندے دا گوگون دا سوک ہوئی تاو تاو گوری منگ سپی ساتل دی تا پا نی ساتل دا خار کے سوک سکر سپی دے دا گوگ دا سوک چی دی پالا آواز رای دیتا سوک گرد دی آگا رنگ روڑ سا سوک گرد دا شپی پتا دے دا گوگ دا سڑکی راڑا کئی دی طرف تا چی صدر کے سوک گرد دی آرائی راڑای او کدمک رای دا سر کارا کئی دا سپی دا گا طریقہ دا دے ٹولش پا بیخی بل وسی لو تلا تالم کچرتا ورل پا دیوانے لو اللہ تمن اے مخاتا با تو خام خواہ بڑھ دینا پا یارا بانے پا تیختا بانے خام خواہ ڈک بچے دینا دیارینا دکا آغا اولیاء دی اللہ غیل رو بر کردے تخت با روزی باتینا وکذالکا سنگ چی کما انم نام سنگا چی میدے او دکڑی او کذالکا دکرن باسنا ما پورتا مکر دی لیتا سالو بینم دیکھو ار تپوت کے بخبل ما بین کی قال قائل من وی او ان کے دینا کم لبیسم سورا وخم تیر کرنے دے قالو وی نور لبیسنا امانا منگ وقت تیر کر یو رد اب بادیا من یا سیسا در دے یا نیم رد خو پرون راغلی ہو یا نیم رد یا پورا رد یار نو نور وی قالو وی نور داگا دو ڈالی چک مخ کیوئے گا نا آت نمبر بارکے لینا لما یور خز بہنا سال لما لبی سما چاوی یور چاوی پتا دل داتا اللہ تا پر نا گئی پتا چی وہ دا گئی خبر کئی قالو وی غن رب کو رب تا تو خبر پا من دی وقت وقت تر من پتا نہیں سال بابا تو ہاں بابا تو حدا کوما ولی گئی یو تن سان بی واری کی کوما پر پے سا تو ہادا چ ہادی چ دادا ال مدن خار تا نو دی گور چکم یو ددی خار والونا اس کا تا پاکیزہ دے پا خوراک اکی دا تن سمدے تو رات لیو کی تا تب خوراک داغا نا او ولی طلب طلب ان نرمی دی کئی پتلو رات لو کے والا چورانا بکو حدا ان دی خبری پتابان انسو کو وریک وریک ویلے کی گی درہم تا روپا تھا او ورک چکے مال تا ویلے گی دری چی زبر شن بیا مال او دری چی زیر شن بیا یو درہم نو دین دا ثابت شد اصحابی کعب هغه ځان ته ځان ته خرچه هم ګرځوله دا چې سوالونه به کوي د بل نه او بل دې ته ګوره اولیا د اولیا نه خبردای چې پاک خوراک د مشرکان نه بشه نه اخلي غلط شی به نه اخلي ولا تلفت ولا تلطف دا نسب القران دی څوک وایي دا تیپ کې نسب کې دی څوک وایي لام دی الله ته پوره سوره ولا تلطف او خامخا نرمی دی کوي پتلو راتلو کې نه زیر شور مرنو کوا چا ته باسونه مه کوي ولا یشغلن بکم احدا خبردار نه کی په تاسو باندې څوک دغه خو فراریانو که باچا خبر ته باندې سي انو انم یذرو یقین دا خلق دا باچان او دا قوم کچر غالب شو په باندې نو یار جمع کوم که غالب شو په تاسو باندې نو په ګټو باندې معمولی یا په واپس کی تاسو خپل دین کی یا په دای په شان شي نو ولن تبلو چیر کامیاب نشي په دا وخت چریو ما وکدار کله کما باس نام لکسن چی پورته کړو او دا کرن اثر نه عالم خبردارنو که پدی بانی خلق لی عالم و دی پر چه پوشی ان وعد اللہ خاق یقین وعد اللہ رفتیارا اپوشی چه ان ساعت اللہ رفیا چه قیامت چه نیشه شک پر اطلو دیکی ایده تدنزعونا بینام کل چه دی باعت مباعثه کول پا خبل ما بین که دی کار خبل دین خبل چاوی قیامت شه چاوی نیشته ادی که دی علک چه تل روڑای راخلی روڑای یا سیغستل انو چې پیسې ورکړه هغه د دکانو داسې دي وې د روپۍ وې دا کوم د دې ملک کنه دا دې ملک خو نه وای د دې ملک په دې کې په شور شو اده کې پولیس والا روانو چرته کې نو هغه کتلې وې څه شور دی ا دکاندار یاره تر پیسې بده دا لک راغله دی وای چې روډا روان لور د روپۍ دا روپۍ خو دې ملک نه اته ولی هغه دا دې ملک دا کنه وې تاسو کې وې د پلان کې وزیر دی ما دا وزیر چرته خیر هغه بوتل دغه سپایانو دغه بوتل بعد دغه بادشاہ ته بادشاہ ته منتظر شروع ده د مولیانو یو مولا وای چې قیامت شه بل وای نشه بل په دې سیر شته په دې سیر نشته د مولیانو خو په معمولی خبرو کله چې بغداد باندې چړای کوله دا څه چنګیز خان افلاطون که دغه زوی څه نو علا کو خانه نو هغه د مولیانو مناظرې وې یوې چې د ستنې په دې سر باندې څو در فرښتې کنه یوې 1500 لکه بل وې زر لکه لکه دا په دې کې لګیا وو آی مناظرې کول مولیانو صاحبان آی دار بغدایت واغسه آی خو مناظرې خدای کوي بیا اوس مناظرې کو لګیا د ملک ته ورځې مناظرو ته وګوره خلک په قرآن نه ویل مناظرې شروع کړې دي عزت نازعونه بینامه کله چې دی باس مباحثه کول په خپل مابین کې د دین خپل وقالو نو هغه لکه په دې قیامت کې په شک وو چې د ژوند نه بعد د مرګ نه بعد بیا ژوندونی شه چا یې شته خو په دې طریقه چې دی راغله نو دنې ته پوس کړه بادشاه ته څوک یې وې زما پلان کې نوم دی د پلار یې څه نوم دی دا وې د کوم کور د کوم پلان کې نو هغه ځای چې درې سوه کال څخه پاس درې سوه کاله کې د پیښور کې درې سوه کاله مخکې څوک مړ شوی را پات وایي په کده ګلبار مې ګلبار څه شي واده د دغې ما د شاډنډ یم یوه شاډنډ څه شی دی آی ته څه پته ده درې سوه کاله پکې تېر شوي دي نو خیر ده ته استاد نو چې ده نومونه هغسې چې مونږ د پلارانو دا نومونه دي ویلنګ سره نور لکه دا خو رجسټر یې چې وکتله نو پای کې دی نومونه وایي ستا ته خو ملګري وو یا وایي څه شو وایي په غار کې دی نو چې راغلي غار ته نو هغه یې دې دننه تللی دی موندل شوی بس بیا کوی شوی بیا نور مخ ته پته نه شي څه شوي څه نه شوي کیسه به ته دغه دی کې مونږ د څه ثابت کړه چې دا علم الغیب نه دي نور دا مونږ ته کیسه نه کوي چې مونږ خامخا دغه کیسه سر تر وېخه پورې مونږ وګورو چې بیا مخکې څه وشو دوی بیا وي واده نه وکړه که نه وکړه بچي وو که نه دا د بدتیان نه تپوس کوي ته بیا دې الهام کېږي دی په قارون والم بنیانه وایي دا یې جوړ کوي په دې باندې بارې دا خو اولیا دي په دې باندې ګمبت جوړول غواړي نو الله جواب کوي نه مړه دا په ګمبت دا ولي پتن لګي رب عالم ویما رب دی خپو په دې باندې ته ولي دا نه کنه چې ګمبت یې پې ته ورشه مدینی ته هر همدر قبر څه دی قبر یې نشته داسې اوس وګټې پرتې په ګمبت نشته نه هغه ولي نه دی د فاطمې رضی الله عنها قبر دی پای ګمبت نشته ولې هغه ولي نه ده ته ولیا عثمان رضی الله عنه قبر دی پای ګمبت نشته بایي قبر باندې ګمبت دا ناروا دی نبی اسلام وایي نه نبی صاحب وای وای نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم ان جس از القبر نبی صاحب من کړی چې د قبر په خول نه وایو قراله وایو ابن علی ادینه من کړی په دی باندې بنجور کینی ادینه من کړی په دی باندې باندې جوړ ګمبت په جوړ کړي او نبی اسلام ویلی دی چې لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء و صلاحهم و مساجد فلعنت دی الله و نازل شي يهود نصارى وانه چې د خپل پیغمبران د اولیاء قبرونه جمعتون جوړ کړل جمعتون ګمبتونه دی او خلک به سجدې کوي دارنګه نبی اسلام اشتد غضب الله علی قوم د الله سخت غصه په یو قوم باندې دا ول دا وی اللهم لا تجعل قبري وسنا یا الله زمار قبر نبوت ما جوړه یو عبادت چې خلق به عبادت کوي قبر آوا کی بوت ته چې خلق وته شي جو شروع کړه پیغمبر وسن اللهم لا تجعل قبري وسنا نبی رحمت خپل د وسن وسن څه دوی هغه قبر چې ته خلق سجدي کړه پیر بابا کا وسن په حکم کړي سجدي وته کوي کړه شیخ عبدالقادر جیلانی قبر دی دا د وسن په حکم کړي چې سجدي وته کوي یو عبادت بیا وی اشتد غضب الله علی قوم د الله ډیر سخت غصه را په قوم باندې چې تاسو د قبر انبیاء او صلاحای مساجد چې پیغمبرانو او د اولیاء او قبرونو جمعتون جوړ کړی سجده خدي سجده وته کوي نو وقالون علم بنیانن او وی دی جوړ کړی په د اولیاء دی لکه په دې خو باندې جوړ ګمبت په جوړ نو الله رب عالم وی ما رب دې خپل په دې چې اولیاء دی څه ضرورت چې ګمبت په جوړ د بولی کني او چې ګمبت په ني ساده قبر نه هغه بولی ني قال الذين غلبوا على امرهم ويا كتان چې زیات یې کړو په خپل دین کې خامخا جوړم په دای باندې جمعات وګورې په جمعات جایز شکر نه وای کم دی دا غلبوا على امرهم بدعتیان چې په دین کې زیات یې کړو په قبر باندې جمعات جوړو په هغه باندې خو نبی اسلام ویلي چې لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبورا انبیاء مصلحا او لعنت چې کوم دا په خطرناک دغه باندې په ګناه کبیره په شرک غلبو علی امر ما چې لا اویا کسان چې زیات یې کړو په خپل دین کې بیرتیانو لعنت اخذنا خامخا جوړه مونږ دی باندې جماعت مونږ په دې جماعت جوړو دا اولیاء دي دا د اولیاء نه خدا چې جماعت په جوړ کا د اولیاء نه خدا نه سيقولون ثلاثتنا درچ وای بچی دا دریو یهودو دغه تبلی پلیتا تا ګورا فلا یعنی خبر کو دای مناظری کولی درچ وای بچی دا دری قسم را بم قلبم ترور مس پیو او وای بدی چی پیندوش پګم دای سپیو رجم بلغه ویشتل کین نه دا بدل خبر کین و یقولون وای دی سباتون وکسانو سامنو وسامنو قلبم او تم مس پیو دته ضرورت سره چې سپېو دا وکه شپګو قرن و ربي عالم رب زما خپوره پشمیر دی باندې نه پوی پشمیر دی باندې مگر الګ نه څه کومرا دی هغه خلش چالي دلو هغه یا کېدې نبی اسلام ته الله علیه وسلم کسانو فلا تمارفیما ته بحث مکو دی په بارکه الا ام المران دار مگر بس سرتری ولا تاسات پیمن حدا او تپوز مکو په واره دای کی چې تاسو ورو دای نه اچا نام دی يهودنا ولا تقولن شئ ان يفعل ذلك غدا دا دوی مو وکړ نبی اسلام پر نه پیدل مغیبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شو چې اصحاب کهف سو کو اصل کې دا يهود و تخیدو تما کی ولا لار دا يهود سا مدین ته ده دوم کې وکاس پیدا شو ادا څه ګډ وړ خبر کوي دا ولیا پسې او نو هغه مونږ څنګه پړکونه وته وی وی غره نبی وی او وی تاسو ته وکړه خیره چې تا خوي کا پتو کو او دروغ حقیقت سره او ازول قرنین سو کو اچره نبی اسلام سبب اتا و ما خو ان شاء الله ونه وی نو الله دې تنبیر او جدار سو کو تاسو په تاسو سبا نو دین ثابتي کې کو نبی اسلام علم الغیب وخت اته به ته شروع دی ته وی کلم الغیب ات خوي کا بداو او ذل کرن دا ویلی وو او ته سبب اته ونه والله ولا تقولن اما یا لشن یو کار ته چې نی فعلون دار که غدا زه کونکه دی کار ما سبا تا ته پتا ها وایا مگر وایا الا مگر وایا انشاءالله کتر خو خج دا الله انشاءالله الا انشاءالله انشاءالله وایا وس کور ربکا او یاد کر افتا کر چری شی ان شاء الله نیر شی بیا وای ان شاء الله او قر اتا هو قریب دی ان یادین شی لار بو خیمه طرف زما دیر نزیتا مینا د دی حالت نا رشن د اسلام نور به مله مال مضبوط کی او خلاصا اخا او سو دا غیغه اغوی یورت کنه الله وی ولا بیزو بی کافیما ا دی وخت تر کو په غار خپل کی 300 سنین دری توکلنا وزدادو تسا او زیاد کئی پیارا بنا سل کالا کی یو دری کالا زیادتی گی لیکن ہر یو کال کی لس اتر دی کمی دی کانا دی اسلامی کال دو قسم حساب دی یو شمسی دی دا جنوری پر وی مارچ اپریل یو دی قمری دا محرم سپر پوش او ربیع الاول ربیع ثانی ربیع جمادی الاول دا قمری حساب دی نو قمری صاحب چې 355 روزه دا کال دی او شمسی صاحب باندې کال چې کوم دی هغه 365 روزه دی لسر د قمری په کې نو هر سل کال به درې کاله کمیږي دا درې کاله دا لکه چې سل کاله دی شمسی وشي نو ګویا کې دا قمری په 103 سال شي نو دا چې دا درې سو کال او نه کال په دغه نو او عربو دا عربو په حساب باندې زیات کوي په عربو نه مطلب دا دی ولا بيسو او درنگ تیر کرو دی وقت تیر کرو دی دی سخات خوابی که پا غار خوال که دری تاو کالو نا وزداد زیاد که پا واربو نا یعنی ارس سلو کال پاسی دری کالا اس خلاصه دی واقعات و سلو روارو دو خو بیان شو دور سراروان دی قولی لاو عالمو و اللہ خبور پا آمان دی وقت تیر کرو دی پیغمبر نی پویا ولی نی پویا دویم لہو غیب سماتو آردو خواد دی اللہ علا علم د پټو د اسمانو مې بل چا له نشته د پیغمبر نه ولې دعا ا درم وا ابو سر بي سخ لدون کدي الله بيستر وو وا اسمع ا سخ اوردون کدي الله درې شو او سالور و ما له من دون مي ولي نشه د مخلوق الله بدل نه تو مددگار تسلور نقطه او پینم ولا شو په حکم احد اني صدر کله په خپل پیسلو کې چاله نه پیغمبر نه ولي چې ست کو سبا کوم او ترغیب ورکی فی تبلیغ اللہ کتاب بیان کا چی خلق پوچھی چی علم غیب مسئلہ میں پوچھ وطلو ماو حیلے کا من کتاب را بیک اولو اللہ اگر چی وحی کولی چاہتا دیکھا من کتاب را دا کتاب در افتانا لا مبادل کلماتی نیش بدل ان کے مبادل لا تبدیل نیش بدلول اللہ مبادل بانسفائل لے نیش بدل ان کے پیسر کلمات دا اللہ لرا کمی کلمی دا چی اللہ عالم بمال بیسو یاو التا سپینځه وکړه نو کلمات یې مرا لهو غیب سماتو دعا اب سر بي واسمه درې مارم من دون مولي سرور ولا شوف پینځه نو لام و دل کلمات نشته بدلوم کې دا څو نشي بدلوي هي څو کې نشي بدلول دا قران اٹل په سره ولن تجد من اکچار تا دا بدل کړي مخاطبه اي مولا صاحب چې بل چاته دي علم عالم الغيب بل چاته بيستر وو لیدون که وی بلچه بی غوگون آوریدون که وی پوشه او نالاوی ولن تجده من دونی ملتا هرگه او بنومیز بیدالدانا ملتا زاید پنا علاوی تبا کسو بر اخلاص نکی او سا ترغیب ورگه پا موالات دا موحیدون چی کل دا مطالع ازدکرا زن سر جخ که که غریب ده که پکیر زن سر جخ که اگه مالدار چه دا مثل نمان روکی که ایتا رو گوره ما واس بیر نفسا که کلک خپل دان ټینګ خپل دان سردا کسان ید غن ربان چې رب علی خپل رب سبا ویگا یا الله مدد یا الله یا غزلن بند دو نو یا الله مدد یا رب علی خلق را خپل تا تی دې رب چې یو الله ته आवाज کوي یو الله ته پکار کوي دی یو الله ته سر کته کوي بالغدات سبا ویگا سارا یعنی هر وخت یریدون وجهو غوړ دی رضا د الله دنیا مقصد نه پیسې پینا اخلي دا الله رضا مقصد مطلب یا نه ولا تعد عناکان اما تیرو سرگ دین دی اجدان دا اجدان ایک سر مطلب چی یعنی دی اجدان سرگ تیر نه کی گره دی تا گور واس دا نه جی مالدار ته مولی سے مالدار ته چاند برا کی چاند فر اگا کته چ مالدار ته گور ان یور توری دو دنیا ته حیات دنیا تیر را کے دڈول سنگار جون سے دنیا فرس سے بیانو ولا تسے من قلنا قلبو او ممنا دا چې غافل کړم غاړه دا غد خپل کتاب نه قران نه بیان هغه مسلې کوي دا خبرونه مانی و تبع و تبع د خواش د خواش تابع چې پیسې وګټم وکانم رو فروتا هده حکم دا غد حد نه تیر شوه حدیث کړه نبی اسلام فرمایي ورې خبره وره لکه څنګه چې ترک موالات د کفارو نه د اصول د ایمان نه دي، نو دارنګه موالات د موحدین دام د ایمان د اصول نه دي. ګوره یو تری عقیده ټیک ده ابدان تر جوخته الله اوس بر نفس کمال لذین دغونه حدیث کرا دین ابی اسلام فرمایا ان ابی سید سید الخضری قال جلست فی عصابه من ضعفاء المهاجرین وان بعضهم لا استتر ببعض من الغراء وی زاد مهاجرین یو ډله وا پای که زنا ثم وان بعضهم لا استتر ببعض یو بل تر جوخ ناتو دکه یو بل چې دای ستر خارن شي دکه کپڑے وړې وړې وي نو وای دی کې وقار یو یقرو علینا او یو کاسو هغه د قران لوس اس جا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه ثب نبی تعالی را په قام علینا موږ سعودره نو فلما قام رسول الله تقطا ان تلقاری قاری غلش وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیکم موږ وعلیکم السلام قم قال بیا ما کنتم تصنعون تاسو کول نو قلنا نس تم یو الى کتاب الله تعالی موږ د الله کتاب اورید جی فقال الحمد لله الذي جعل من امتي من امرت ان اصبر نفسي معهم نو والحمد لله تعالی ډیر شکریه شکر چې الله د هغه امت کې ګرځول ما چې ما ته ویل له چې ځان کلک هغه چا سره چې من امرت ان اصبر نفسي ما ته حکم شو چې دې سره ځان خپل کلک حدیث ابیا نبی اسلام د دې منځ کې کېناسته واشه دا آیات واصبر نفسک ترغیب ورکړي چې موحد دی عجز دی فقیر دی ترجوخ کا مینا او تروکا دا نه شړما انا دا چاندو ولته ګور چې دا اگر هغه ته پاتې او دی غریب تارو دا نه ورکه واصبر نفسک غریب لډیر دی نبی اسلام غریبانه لډیر دی پروتوکول ورکو دا غریب خاصم غریب نه غریب سړم لک دغه کمزورې نو چې توله بي توله عزت نه کړه ګورا مال عزت کنه که څور کوم نه کنه نو مولوی سره د فکر دا چې غریبانان له غریبانو سره ډیره مینه کوي د مالدارو نه مالدار چې قران راي دانه چې هغه ته سپکو وي هغه له عزت کو خو دې غریب له ډیر زیات کوه ځکه د غریب ډېر کمزورې ښه قران والو ته په ځان پوه کوي ساو کله خپل ځان تر دا کسان یتون ربما چې ربري خپل رب سبب یې کا یا ربري خلق رب خپل دا سبب یې کا توحید بیان او غوړ دې رضا د الله مال نه ګټي اما ما متیرو نظر ستا دینا چې مالدار ته ګورې تورې کته مالدار ته ګورې تورې دنیا تر حیات دنیا ته رضا کېدې ډول سیګار دنیا ولا تو ته من خپل نه قلب او ان ذکر اما ما دا چا چې غافل کړه مګر دا غد خپل کتاب نه مولا د کتاب نه باندې او خبره نه منه وتبا او د تابع د خپل خواهش وقنا امرو فرطا او د کاردا د حد نه تیر شه او کل خلقو میرا بکوم او ترغیب القران دی او حق ثابت در رفتن قرآن حق قرآن و من شا آتوی خواخشی خواخشی حق قرآن نفالی اومنو نودی منی قرآن و من شا آسو چه غواری چه نمانی قرآن فالی قرآن انکار دیو که فلا خواخه دا اللہ مجبور کرنه انا تنه لی ظالمین یکی منگه تیار کرده فار ظالمانو اور احاطه می سراتی خواه رگیر بکی دیلا لمبی داغا اور وی یا سغیر سو کدی پریاد که دو بو یو غاتو پریاد دو مانا شی بیمان پا یو پا بو سر کل مولی پشاندو لیشی وی کل آئے یا شویل وجو چه پوٹه که باو باسی دو مخورنا چه خلیتا گیا چخ پشنا دا شون دا بی بر دیا تراشی ادو کی وقت آدا شون دا بی قتل دار تا وقت کارشی آچا قرآن نا اختیو بی اسا شراب دیر بس کل دی ادیر بعد زاد منزل لی اس بشارت ایقینا کرن چې ومن لما او ما ایمان را په قران باندې عمل وکړنه بل ته ورسو ان الله ان ذو اجر من احسن عملا موږ نه برباد او اجر دا غچا چې خا عمل کړل دا اولایک لهم داخل خا د دې پر جنتون دا میچ ګرې دی بېګ ود لاندې اونای نه ولې بخاله نه فيها قاضی دار بش کړی په دې کې منا ثابر مزابن د باوګان د سترو درم باوګان کنګن والبتونا غستول فی تسیابا خضرن جامیش نیمین سندسین در نرو ریخم وای ساگوز غاتونا متقینا فیها تقیه اون که پده که پا تختون بناس یا بلت مخاما نعمت ثواب سخ کل اجر ده از سخ کل منزل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا ظَنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ له طلبا وحيت بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا واورزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جددا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا جزاك الله سورة الكهف مقصد ده نفي شرك في العلم بواقعات أربعة دا ثابتي چه المغرب يو الله ده فلي سلور واقعات بياني يو أصحاب كهف چوگر أصحاب كهف لوي أولياء دي مستند اولیاء دی ایل زان نا خبر نشو وقت ذکر دریتا و نا کالا او ای لبس لبس نا امان آباد هم تو چه آغا اولیاء ندی خبر جوندی نو مر ولی بسن خبر شی دوی موقع دی نبی علیہ السلام چیز پیغمبران سردار دی او ای زبات سبا و ملوی ولا تقولا نشن این فانون ذالک غدا الا انشاءاللہ ادره موقع بیا روسو دکر کری سالور مده دره مده موسیٰ علیہ السلام ده حضر علیہ السلام سالور مده دل کرنین خو پر ایمنس کی خصاصت د دنیا بیانې بل وجوه ثلاثه مطلب دی مثلا چې اور د دنیا د محبت د وجنه مولا اور د دې مثلا نه د دنیا غټي امی اور د دې مثلا نه دنیا غټي زمیدار اور د دنیا غټي دکاندار اور د قران نه دنیا غټي ا د دنیا حقیقت څه د ګورا درې ته درې او د دنیا سپکوار د کرګه یو د دنیا تو خدومن ک کما وخدا من صاحب الجنه دنیا باندې واغه سج د کغه باغ ولنه چې باغ واغه سج تان باغ لړ شي خانه دا د کرکې تر آیت نمبر 44 پورې تفصیل ده او دویم د کرکې وقت او عقل ال آیت نمبر 45 نمبر 45 نواله تر آیت نمبر 48 پورې دا اته سلور آیتونه د دنیا وقت او عقل وخت لګ د مړه دا تان باندې ته به تلار شي پاتې وشي نه او درې موجه ذکر کوي آیت نمبر 49 کې ا دنیا ته تکون و بالا الیک پتا به باد چې قیامت کې وایي چې یا ویله ته نه مالی حاضر کتاب لا غاز صدرت ولا قبر لا اخطا الا اخطا. نو پرېږده دنیا مړه, دنیا پرېږده ما, خو وخت قرآن له ورکه خام. ودرب له متن رجل ما او بیان کړي تا مثال د دوو تنو سړو, دا دوه وروڼه وو, یا د تره دامو یا دوستانو, خو یو مالدار یو غریب وو. څوک وایي وروڼه وو, نو دواړه ته مال ملاو شو 50-50 زره یا لکه. نو د یو په دینو لګول, هغې بل په باغونه جوړ کړه, دای ګپ لګې اوس دای ګپ کار کوي تا. او بیان کا په دې باندې مثال د دوو تنو سړو جالنا لیا هدې ما جنتین میں آرامن, چې ګردول مونږ د پار دی او دی نه دوه طرفه جنتین په اعتبار د دوه طرفه وي ښه, لکه په مینځ کې نیرو یو پله بل پله. جنتین دوه طرفه باغ منا نابن د انګورو حپمناما اپټ کړو مونږ دی امینا په کجورو چاپیر ته کجورو مند کې دا انګور منګورو وجالنا بین هما درا غردور ان کو میں دیکھ پس میں غنم جوار اوربشی دا بپگو کی دیں کل تل جانتے نے دی توار دوار تر پر دباغ آتت اکولا ورکول بمی ویخ پلی ولم تر دی منو شیا او کمی بینو کو دی میون در بر ہر کال پورا کمی نو کو وفج دن خلال ما نارا او بیول منگا پی میں دیکھ بیول منگا پی میں دیکھ والا دی وجیوات دو ویلی وکان لہو سمرون او دې سړی نورې میوې یا نور مال سمر مال ته وایي میوو ته وایي. وقال صاحب چېرته هغه به ورته چې هلکه دین قرآن لرا د الله کتاب لرا شاندو ته وایي زه تا نقیم ته د الله دوستونی دوست زیما دنیا دار اکثر په دنیا باندې وکوي وایي زه د الله دوست مال دو دو دو مال را کړ دی. وکان له سمرون او د پاره میوې یا نور مال نور مارکیټونه اوسه سی. وقال صاحب وایي مګر خپل ته وهو حاورو اد ځان غټ غن په دبانې په سب د مال باندې یو حاور یو پاخر ہوں. نو دنیا پر تو کار دارے چې دې بدان په مال غټ غنی بل ته سپک ګوري ما ته مال ډېر دی انا اکثر من کمالن دستانه زیات په مال کې وادو نه پره ازیات ما عزت منې په نه پره زما دغه نوکران ډېر دي و دخلا جنت و که دا دوه باغون جنتین په کارو ادن شه باغ پلتا یوې وې وو ظالم په داتیار کې دیو دل جاتے کو په د پار د پر شرک کو شرک کو د بد بابا اړې به سه نوې وې قال وې ما دون نن تبي دا دي ابدا د ګمان کوم چې ته بابا شي هلاك بشي دا باغ چرې ما دا اړې ور کو بابا و ما دو ان ساعت قائمتا اد ګمان کوم د قیامت چوب دريږي اګه دوا پښو پر رب ته او به ما رب مانه کنه او به ما غورا د دې دنیا نه زاد اوریدو الله مال حل تکي دینه خزارا کي ور به مال د ترحم کړي مال را کړي د الله دوسته ما. قال هو صاحب و د عمل ګری د هو حاور اته ځان غړغړ په باندې په سبب دی ایمان تا ته ایمان دی ته ولې بل ته پسې ولې بل ته لاندې دی هغه ته ایمان نشته. شل قرآن وی په میا والی کې یو زمیندار و یو عجز سړی و هغه وی یا الله دو بوری کنک دے دی یا الله دو بوری کنک دے دی یا الله دو بوری کنک دے دی نو خواه کوتر یودری نه ده یو ظالمه تو خدای چې خلک غواړي نو خشیت غواړي کنک څه کوي جنت وړه ته وی ایمان ته غواړي هغه ته د ایمان ما ته بوجه ډکې دي خو کنک راکړي تا ته ایمان نشته ته ایمان غواړه ځان له اندې و ته وایي مال ته د شیخ ایمان در کې نشته. قال له صاحب و د ملګري د خاورو او حال لچ د ځان غټګڼ په دوه یو پاخر و اتکبر ان متکبرین توازحن د متکبرو مخکې بیا سستي نه کوي که ته غریب یم تا ته اوچت کوی رمړه تا ته خو خوار دا ته سي ستا بس ما دي ما ته وایي ډېر مال دی و هو خاورو ما ته څوک وایي دی مالدار کیږم زه ډېر خوشحالېږم ما ته مال نشته سما او دور خوشحالېږم او شکر دا نه وایي چې خوار دی دکه وایي دی خو ځکه نه وایي دی مالدار شکر چې مالدار یم دا د الله فضل وایي ځکه نه اخلي اد وایي دا د پېخوا پیسې ځان له پټې کړي وایي هغې را ایستې اوسه وایي زام شکر دی چې د خلکو روان اعتبار دا چې مالدار دی زه شکر دی و هو یو حاورو حال دا دی چې د ځان غټګڼ په د باندې پوی په سبب د ایمان باندې او ته وایي اکه پرته بلدی آتن کار وکړه د یووالي دغه ذات نه خلقج تی ته څه وایي چې بله جو تر واشته و ظالم لفظ کې ته اشاره ده مال بابا بابا بچ کولو کې اکه پرته بلدی آتن کار وکړه په یووالي دغه ذات باندې خلقج ولې خو الله منه کنه وی نه ولای روزو الی ربی خدای خو منه خو شرک وو د کار دی وایي اکه پرته بلدی آتا انکار که پا یووالی پا حدانیت داغ داد بانی خلق کمین تو راب یتی پیدا کرده ده خورن تو منوت پتی نه بیا پیدا کرده بابای ده خورن آدم بابا بیا ده نوت پیده مورب لارنا تو ما سوکره جلا بیا برابر کتال سر پاندامونو بانی لیکن نه لیکنی انا کول دسته لیکن ده چه ما واما والله ربی داغ اللہ چه منگه پیدا کرده تی پیدا داغ دم عرب ده ولا اشرك بربي احدا ایسا دار نگون در افتر ایسو کم بس دا اشاره دید چه دید در رول دیادی ملگری شرکو ولا اولا دخلت جنتا که اولینا کچت داخل شد باق پلتا دلتم جنت جنتی نوی اولینا کچت در نشوی باق پلتا قلتا لولا قلتا ولینا اونی چه ما شاء الله لا قوتا ما شاء الله کانا او چه ولی لانو اغا کیگی دالا لسی درتا تاسو چې بابا باندې بچ کوي لا قوت الا بالله دیشه د بچاو طاقت مگر الله څخه دی بابا نشي بچ کولی ان ترنیانا قلا منکا که چرته ویني چې زه کم یم ستان په مال کې په اولاد کې قریب دی چې رب د مرابه کې ماته غوره د باستانه دلته جنت جنت یې نه وي ورسول عالم خطبان عربورې په دې باندې کاڼي مې سما د برنه نو به ګرځي دا باغ سیدن زلقا میدان خویدون کے زلق او صبح ما او غورن یا بگردی او با دی جوری او با نیر سین بختم شده منز که دا نیر ولان تا تطیب لدو طلبا نو توان با نشه لرن تا دی و بولد راو استو و وحید خسام نشه آقا ناخر اللہ پی عذاب ناد و وحید بی سامری را گیر کرشو می با دا باقر نتابیر پا می بابا نکرده دکه دا حاصلی کنه را گیر کرده شد داغ باغ فاس بخا نو کرده دا باغ والا یو قلبو چه مرو قلبو قپه مرور بیلا سمان فول اللہ ما پا بانش چه خرچ کرده پا دی باغ که او داغ باغ پروته و پا خپل شب سبترون بانه اول با دو یا لیتنی های های رکاوه دیم اللہ مشرک برابی ور شرک که کنه او چه ما هو ظالم النفسی ما دونان تبیده با باغان شما بچ کهی نو دیوی یا لیتنی های های لما شرک لمشرک چې ما دیسادار نه ګرځدل د خپل رفتار یې څوکم ولم تقل له فیاتون انو د پاره یو ډاله یا تورن چې امدار کړو د زمین دونه بی د الله نه انو د بدلا غتون کې د الله نه هنالک الولا هنالک هنالک علما دا خو په پوښه چې ان الولات لله الحق دا خو په پوښه چې بابا بچ نه کړی شنو سي ایمان ټیک شو چې تاوان یو کنه اس پک ایمان رہے ہونا لکھا دغو کے پوچھا اولا ہونا لکھا دالما دغو کے پوچھا چی الولایت اللہ الحق اختیارات چکنے خات اللہ لی پر اختیار بابا ساسے نیشتے ہیں مخودوی بابا داتا غوست کنا و خیرون دا اللہ غورے سواب پر بدلہ کے و خیرون آقا اقبا اردر غورے پا انجام کے اس بیما وجہ ذکر کردی دنیا رخص آتا تا چی وقت ہا قلی ودرم لو مثل خیاتی دنیا بیان کردی خلق تا مثال در جوان دنیا که ما این لکه باران اندل نو را ورم دیلت بارانا پختر دوی نبات الارض نو گرد وشی پا دیبان شینکی دزمکی سمسو سپاس پاس شیمان نو گردی دل دل سمودباد تدور دا وای دا وسیلای نتبا ما پیدا شوی زوان شی بودا بشی مر بشی سیلای با دیوار دی یعنی مال با دی پر بچی مچی واخ دی اور کے بڑے قبر کے چنجی بنجی اخری و کان لا والا کلش مقتدرا او دی اللہ پرتو قدرت والا المال والبنون مال مال او دامن زیادو حیات دنیا دا ڈول سنگار جون دنیا دے ٹھیک دا چینو خدا والباقی صالحات او باقی پاتے نے کامال دیر غرید پنیدر افتابان سوابن پاجر کے وخیر عملا اڈیر غوری دو امید نا امید دا غیر ساتا بچی کر پا دین لگو لیو نبیام خری او مال کې په دین لګول خاله حکته دنیا را دا ایسوم ندی هغه نه باقی صالحات غوړه دی په نس درف سامانه په بدل کې اړیر غوړه دی دو مې نه نه امید کا و یو مونږ تر جبال او یاد کړو چې روان وکوم غورونه و تر اردا بار دته نه او نه بتد مکا بار د خکارا نه به بیا نه په باغ نه په ځنګل نه په غری واشر نام اواره بيد شم واشر نام او غون وکو دی لرا فلم نو قادم احد نو پری و نو مونږ د دې سوکما اردو الارم بیا صفانا اپیش بجتا پربان سب په سبان بو یلا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره په تک سره علی مونږ ته لکه چې پیدا کړی مته پړو بیل بربند لغړ نه تر مال شه نه تر ودی شه نه بچی شه بل دان تو بل تاسو ګمان کو چې الله نه ځلکم موعدا یو وبن ګرځم مونږ ته دا لو دا الله کستا هوی ته بتول مونږ ژوندې ما او ځل کتاب دا درې موجا ا دنیا تکونه وبان وبان علیکم دنیا بر موبایل شاله کبیا برمان کې ہے نن عمل عمل وخت وک کنه او دال کتاب اکی وخت دی عمل نامه دوی نه مجرمان کافر نو یغه مجرم چې جرم یو قران ته نه کنه تا او وین مجرمان مشفقین مم ما فیهم یریدون کې به دا غنه چې پدې عمل نامو کوي وای بدی یا ویلنا ویلتا های های روکا وې دم ګره مال هاذل کتاب سی دی کتاب لا غادر صغیر ځن چې نه پر خود وړو کې عمل ان غټه ما الا اقصاها مگر شمیره لا غیلا های های دې خورت لیک دی وجدو ما عملو حاضر او به می اج دی عمل کړو قاد موجود مخامخ ولاد لمربک حدا ازیاتن کې رفتا اچا ترما اوس واکه د ابلیس راوړه مخک نبی المغیب او خطاطه دنیا بیان شو نو ذکر کوي چې دا عقیدی غلط عقیده شیطان رامیتوب کوي او دنیا کې هم سړی شیطان خلی د ده اقرار دپاره دی چې د تنبیه چې ورته ځان سره ستا بابا یې دوکه کړو وس قلنا للملائکه ا دې نه به څنګه بچ کې چې قرآن ته کښېن ګور یا ساده بې د قرآن نه شي ابلیس نه شي بچ کېدی دا د یو طاقت دی بس الله چې داسې بچ کوي هغه د الله کتاب باندې بچ کوي په کیسو میتود یې نه شي بچ کولی کیسې به واورې او شرکیاتو کې به اخته وادخلنا للملائکه تسجدوا لآدم یاد کا کل چوی منگا فرشتو تا سجدہ وکی پتا سرد آدم اسلام یعنی آدم اسلام مسجود لہو سجدہ آگا تا تا سجدہ دا اللہ تا یا اس جولی آدم سجدہ وکا آدم اسلام تا سجدہ دا تازیم نو ٹھیک واج سجدہ تازیم جائز واقع امت کے فسجدو اللہ ابلیس سجدہ وکا ٹول مگر ابلیس تو نکرا او دے دے جناتو نا ففزقان امر بیم نو دا ان خلاف کو دا کم دراغ پل او وی زه خو د اور نه ماته د خړ زبر څنګه چې دا کوم انا فات تاخذونه او تاسو نه دی شیطان له اولاد له دوستان به زمانہ ما پر دې قران پر دې سر دوستی کې او هم لکوم او دو ادا شیطان سره دشمنان دي به سر ظالمین بدلا ډیر بده فرداروان دا بدل چې خدای دې پری خو خدای کتاب او شیطان سره دوستو کړه ما شاتم خلق سماتو ارض من دې موجود کړی دا شیطان پیدا کول اسمان زما کوتا انا پیدا ځانو دیتا انی مدام نیون کے تو گمراہ کون کو لا مٹی مطلب دا دے چتا قرآن پر شیطان تر دوش ہوئے انو زخو ستا دوست نہیں ماں شیطان ہما دشمن دے تو تم زما دشمن دے بوش یا مجھ رکھتا چھوئے قرآن پر شیطان پر روان چھوئے نو ستا سے خیال ہے چی دے بس آس امدادو کی یا دل اما گرنی یا اللہ مگر دل اختیار ورکړی خیر دی دی بس امداد کوي الله وایي نه زه گمراه زه پیغمبران ما ځان ته نه شریک کړي دا خو گمراه دی بس یو ځای کوم ځان ته گمراه کوونکی دی اما کنتو متقدا مضلین او عدودا نه یم چرې یم زه نیونکی د گمراه کوونکو له عدودا مټې چې دوست یې کوم زما دوست نه دي او بیا تخویب اخروي یو ما یقولو یار که چې وایي الله نادو نادو آواز کوي شرکای لدینا دماغ کسان تھی تاس گمان کو چرا مد پتا پھر بابا رام شی لو رام شی پھل میں سجی بولا ماں تلیاب نے کتا اولیا دئی وہ جالنا بیرا مار ما بکا او کر دوں مرض کیا ہلاکت جہنم جانت وہ جانت کی ان شاء اللہ اولیا اور المجرمان نار ہو مجرمان اور وزن واقع ہوا دیب گمان کی دی پروتوں کی دیتا ولم یجدو عنہا مطرپا انا بمیدی جہنم ناوڑی دل ترغیب قرآن پا دیب بچ کی راشگوا په قرآن به بچ کېږي جهنم نه نو شیطان هم ولغت صرفنا فی هذا قرآن لناس من کل مثل دکتر بیان کړی مونږ په دې قرآن کې دپاره د خلکو لناس لعلمانو شپاړسلم دپاره د خلکو من کل مثل هر قسمه دلیل عقلی نقلی وحی وکان انسان اکثر شیان جدلا اده منکر انسان د قرآن زیاد درسیان جګړ مار په قرآن کې بل څه جگ ونه کړ په دې توحید کې اده جنگ کوي مشرک ومن الناس تخوی دنیا منکری ته ا ندی بند کړي خلک د ایمان راوړنه چې کل چې راغلی د قرآن او ندی بند کړي دی یا صبرم د بخنې وختو در خپل نه مګر دې خبر چې راشي دی ته طریقې لړومبانو د عذاب د عادیانو سمودیانو ونې لوتیانو ونې یا راشي دی ته عذاب مخامه بیا به ایمان راړي او ته الا د ارسال رسول ما اردون سل المرسلین نه رالیږم پیغمبران الا بشرین مگر دیر اور کون کو مانوں کو تھا اور اور کون کو نہ مانوں کو تھا وہ جاد الذین کفروا ا جگڑ کئی دالا پ کتاب کا کہتا جو انکار کر بل بار باطل دلال وانی مڑی اور وسیلے سے اپ دین غسل سے لیت خود بل حق تا جگڑ سے لکئی دے پارچی او منڈی پر پر باطل وان پر دروغ مان قران قران کمزور کی وتخذو ان ولید زمایاتنا او اگر جو رو جو ہدو اٹو کی اگے مال نہ کئی امن ازم و بیاد اجر منکر دا قرآن تھا اسوک دے غرد دارم یا نیشتے غرد دارم دا چاہاں ذکر بیات ربی کی نصیت اکڑے شو تو پیاتون در ربان دے اللہ کتاب تکین ہے فعرضانا نمخی وارا و راغلے و قرآن لے لارتینا ونسی اما قدب یادا ایرک آگا چے مخی لگلو لاسون دا اگا زور عمل دا قرآن نمخ کے چے دسا گند بلاکو اگا ایرکا چے اللہ دو دا گندون نرائی سے کم بختا تو بیا گندون تا لاری ان جالنا اللہ قلوب مکن تن منگردولی پڑون دے اختون کو باندھ پر دے چپو نشب قرآن باندھے پکون دے کے دن والے دے اکترا بری دئی پتر دو قرآن چرم دئی لار نوی چرم دکو کے چرم عرب صاحب ترغیب تو توبہ بہت کھلا کا بیا برا چھ قرآن اور عرب صاحب خون کرے اللہ و تبا خنو کی رب صاحب خون کرے ارض و تم آپ کی پتو بابا دور رحمہ خواند مہربان سے آپ قرآن بھر پوئے ہم کی لو حضم کتو تخویب اکثر نیول اللہ بابا چکڑی دئی فوراً لاجل مراد خام خواہ در بر کرو ادا خالات وقت ورکئی بل معدن بل کے دید پر لوز دے دہلا کر لیں دومن دونی مولا ارگ ابن امی بید اللہ نے زیادہ وقت ہو تل کر قرآن ادا کلی ہلاک شی اہلک نام ہلاک کڑی منگ اللہ ماں دونوں کل دئی شیر کرو اگر دوری منگ پردہ علاقہ دئی مواد وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اسي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم اقل لك انك لن تستطيع من يصبر قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل لما لم تستطيع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ونعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك يبلغ اشدهما استخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلت عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميه ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل له من دنيا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مسرون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاك الله. مقصد سورة الكهف نفي شرف العلم بواقعات أربعة دا ثابت هي چه علم الغيب يا الله عليه فلي سرور واقعات بياني دلو چت و خلقو دا پیغمبران و داودیا و چگو راغی علم الغيب نين بل سوك بس علم الغيب شي او خلاصه رواس آیت نمبر 26 کی کل او عالم و لبو سو لو غیب سماوات وار ابصر بی واس میں مالهم من دون می ولی ولا شرف بی حکم یا حدا او وثرا خساتت د دنیا بیان نه چه دی مثلین اوڑی د دنیا د محبت نه ک پیر اوڑی د دنیا د وجه ک مولا اوڑی د دنیا د وجه ک امی اوڑی د تو قران د دنیا د وجه ان د دنیا سپ کواله پدری وجه وان چه دنیا یو وجه تب نو واغسی دکا باغ والنا چو واغسی شوا نولی پڑا دا گولی یا بطبا تلاش وقت و قلیل نولی پڑا دا گولی یا دا چی اخیر که بیا وای یا ویل دا مالی حاضر کتاب لا غار سنزیتا ولا قبیتا الا بیا برمانده که دو واقعات پا دا صورت ذکر شو پا نبی المغیب بانی و دیدان دره مواقع ذکر کهی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضر السلام دوار پیغمبران دی دوار علم الغیب ندی موسیٰ علیہ السلام شان نزول داسته موسیٰ علیہ السلام تقریر کو چوته جنون په زما کبانه لوی عالم څوک دغه ویزه الله دا خبره پسند علوم دوه قسم یو د دنیا دی د ساينس ماسه او یو د اخرت دی دې ته علوم لیکي دا دنیا سره لګي انو هغه ته وی چې الله پاک وی چې نه دا دې څوک دا ته وکاشته چې هغه سبا د علوم ته نه زیات دي وی الله کم د ماته او خان الله وته او ته د مجمع البحرین کم د دوه دریابونه او دا کې الته ته ملاویږي وی نه خبیثی په ځان تر مې یو ته دیت کوي چې مې ژوندې چې کوم ټوب کې دغه دی هغه وي موجود به د چې تلن د هغې تفصیل اوس په دې آیتونو کې بیا تفصیل لیکم وایت قال موسی لپتاهو یاد کړه که چې موسی سلام وایي خپل ځوان ته یعنې هغه نوکر وته یا شاګرد و لا برهو همیشه به روان یم تر دې پورې چې ورسېږم زید او زید کېدو دو دریابونو ته او امدیه خوقبه یا تیر شي زمانې د علم په اصول کې دنیا دا ټول عمر ختم شي ختم دي چې خیر دی. ولما بلغا هر کله چې ورسېد دواړه مجمع بینما زاد او ذاکر په میندې دریابونو کې نتیا قوتهما ارک د دواړو حالت دمی ارکه خالق او دواړو ته نسبت ولې وکړه لیکې ته یې قوت ورکوي چې خپل ملګری ویښ ساته ویښ اوسه که د هغه نه هېر شو تا ته به نقصان به تا ته راسي په تا سبیل بهر تا به سره به ونیول دی مئی په لاره خپله په دریاب کې سرنګ چې تر تور به سرنګ جوړېده دوی چې عجیبه ده هغه موسی علیه السلام نو هغه یا اودس کو یا موس کو یا هر څه چې نو دوی چې د هغه چې موس خلاص به ته وامه فلما جاوزه هغه چې موس خلاص روان شو نو فلما جاوزه کله چې تیر شو د دغه ځانه قالب تا و وی موسی اسلام خپل ځوان ته آتی نه غدا نه راړه موږ ته زمونږ سبا نارې یا نشته یا راغې موږ ته سبا نارې راړه موږ ته سبا نارې زمونږ نشته پښتو سبا نارې به په ستاسو بجو کو ته نشته وایي لقد لقینا من صبر هزان سبا یقین ورسېد موږ ولیده موږه په صبر دمونږ چې دا دې ستړی والی تا ولې ستړی شو نو مقصد نه واورېدل کله سړی مقصد ته روان نه ستړی کېږي عجبې مقصد روان دي خلک ټول ستړي ولې مقصد یې نشته د ژوند د تېرولو هر سړی ستړی دی دې نه روان شو صحابه ته پیاده ده تر صحابه به لاړ شي ستړی به نه شي مقصد دی دی خو که دې نه هسې چکر لدی تر دغه تاڼۍ چې وردي نو ستړی وي ولې بې مقصد خلک ولې ستړي بې مقصد وخت تېروي نهار سم انزات المال وقصر وقیل وقال وقصر هسې بې ځایه وخت تېروي مال هم بې ځایه لګوي بې ځایه په بلا ما جاوتا هر کله چې تیر شو دی دغه ځای نه مقام نه مجمع بحرین نه نو وی موسی اعظم ځوان خپل ته راغی موږ ته سبه نارې یا راړه موږ ته ناشته زمونږه وخت د سبه نارې لقد اخینا په دغه سره ورسېده موږ ته د صبردنه چې دا چې ستړی والی اوس د قرآن ته تاسو نه ستړي کوي ځکه هسې کینی تاسو سوره به ستړي شي سهار ناستې لسو بجو تاسو لسیم ناستې دا څو ګنټې وشي بوډاګان ناستې او بې کې بیمار هم ناستې زما نه پکې څوک بوډا خو نشته دا ستړي کوو ځکه مقصد زموږ د هره قرآن زده کول هغه سړی به ستړی شي دغه مقصد وخت تېرول دي چې وجه روژه لنډوم انا به ستړی شوي ښه قال ارایتا وی موسی وی دغه هلک ارایتا خبر راکه ماته اذا واینا یا خبرو متا اذا اوینا کله چې راغلو موږ له سغرې کاڼي هغه ګډ خواته تا ته موس کو یا ناس وي وینی نه تیتو الحوت نو ما ایر که حالت دمی اما تیانی ویله شیطان ایر نکه مانم حالت دمی مگر شیطان انس کرو چې یاد کم دیله تا تا شیطان را نیر کنو و تخذ سبیلو پی البحر عجابا اونی ولی مئی لار اخبر پا دریاب که عجیبا سرنگ برس جوڑی دا قال وی موسی ارسام زالکما کننا نبغی داغه مقام چې موږ لټو او دغه دات په خوراتلو فرصد علا ساری ما قصصا و په شو په خپلو قدمونو باندې خبرې کوم کې قصصا و جدا عبد من بعدنا وی اومون د دواړو بند یو بنده زموږ د بندګانو نه پیغمبر اته رحمت من اندینا ورکړو ته موږ پیغمبر د خپل طرف نه او خودلو موږ ته د خپل طرف نه علم علم لدونی وایسا علم لدونی علم لدونی ما سمشته علم لدونی چې الله را کړی او که دا ته د دې علم لدونی وایي چې ما ته الهام کړي دا خو په دې باندې بیا امام غزالي رساله لیکله وایي که چا وایي چې ما ته علم لدونی دی او ما ته سبا پته دی ده وجل د سلو کافرانو د وجل نه ښه دي زر مړ کوي علم لدونی قال له موسی اباکي علم دا علم لدونی موږ سره قرآن چې بیانو دا علم لدونی دی که نه الله موږ له را کړی دی تعالی هم درکوي علم لدونی ا کته وای چې علم غیب نه چل نور کوي ګوره قال له موسی وای ته موسی ارسم هل اتب قال ان تعلمني مما علم ترش دا ا موږ واست په صاحبدارو کو ا ایسا ته بیرو کوم په شرط د دې باندې چې خودنه کې ما ته ځان ته ته خودنه شې دا د اسلام نه تا ته علم نه ما ته بوخه قال وی او حضر الاسلام حضر مې شي حاضر مې شي وی حضر علیہ السلام این نکل انتا صدیو مائی صبرا یقین انتا توان نیچی لرے ما تر ٹھینگے دو لکہ دو ما کارو میں ظاہر شریعت نے خلاف ہی آتا ہو پہنکے بانس کے خبری کے او دا خود اصول نے خلاف دو استاد و شاگر مانس کے چو استاد نبی دا تپوس کئی نو تمہ تروح نیچ تیرے لیم واقعیا په تصویر وو اترنګ به صبر کړې ته په هغه باندې چې احاطه نه کړې تا په هغه باندې خبردار یې د پیغمبر شان دا چې دی د ده مخکې خلاف شریعت کار کوي دی بغل نه شي پاتې کوي ته به خامخا وایې او دا د اصول نه خلاف دي د شاګرد استاد یې قال وی موسی علیه السلام ستجدنی در چې اوبه مومي ما اوبه مومي ما انشاءالله او که چېرې خوښش د الله صابر صبر کړم به تپوس نه کوم ولا اتیله کامره خلاف به نه کوم استادیا وکمم چېرته موسی علیه السلام جلالي خو وي خو د علم دوباره ویار څه کوم قال علم چې زده کوي بیا به عجزي به نه کراولې قال فرعون به اوس هم خور خوشه کېده دلته هغه ته عجزي کوي وجده تاسو علم ده نو قال اذا فان اتبعتني اصول و تبياني خا پس کرتا تو ما تابداری کے فلا تسألنی عن شيء و تبود بنا کے ما دا دی اس دلیل تو با خبر کوم تو ما دلیل نو داولی داول داولی دی تو تقلید خا دی تو تقلید تبود بنا کے تقلید ساوی دیو سڑی پا علم بان دا غا پا اعتماد بان غن تبود کل دا خبر من دی تو تقلید و دنگ پی ما ابو نفا بانده اعتماد دے چا غالیم دے او غلطم دے صحیح کل کل علیمی خو غلطی نو علیم دے صحیح علیم دے مونگ داغ پا غدا با مونگ اعتماد کردے بسا دلیل تی مونگ نگوارو ولا تسال نیان شے و ایدہ بی دلیل خبر کوپر دے شر دے دا بی دلیل خبر منی کنلتا ول داغ پا اعتماد دے کنل موسیٰ علیہ السلام چاو دا پیغمبر دا خبر بی دلیل ندا مونگ میں اعتماد پہ امام صاحب بانے چیتا عالم دے اگر بے دل خبر دے مونگ نہ کہو مونگ معمولی خالق ہو نہ بس سنگو کی بے دل دا پہنے تباتا نہیں پس کرتا دما تبداری کے ولا تسلی النی تپوس بنا کے ماتا انشین اس دلیل لکتا ما تا بم پتا نہیں تو ما تپوس کے آنو خان دا ہاتا ہو زیادہ کا میں ذکر ہاں ترے پچی بیان کا ماتا دا دا دا دین سا بیان ہاں چالا ما تا بیاواتا دا واما ویزا خدا نو پیسالاو شے چھ تپوس بنا کم پان طلاق انطلاق لو تو روان چھو دوارا حتی ادارہ کے بافی سفینہ تے حتی کہ سوار سوی والا پس کشتا ہے کہ خرقا خرقا سری کا سرائے کا کشتا ہے خالا وہ موسیٰ علیہ السلام دوتا خلاف شریعت کا کر کر چھ گورا ای مونہ پیسے نہیں دیا کسی سواری کرو تو والے کشتا ہے سورہ کے لگا سڑے تاک گاڑی تو کھی جائیں او تا سچا گویا وہ سیٹ کے والے سورے ہو کے نبل وجہ ظالم بچی اگر تو کھی جو گاڑی تا تو والے سیٹ سورے کا لگا دا بی ٹی آر سی بی ٹی آر کش دی کے دے مولیان طالبان او خطر نه بچا کوان دی کی سوری کوله نه ته بیا کی مرول را گیر کر گیر والے زالی مجود اوی دا مون ته مولوی سے بیلو امشر چې بیا ټیو لا خراب نه بیا ټیو داغو دا د عمرانو دا د ملک یو مې سټونه ول سوری کړو نو دوما موسی زان دو بدو لګی چې دا ته کوي هتا اوس دا کوم نو ذکر ها پان تو علاقان دوړوان شو هتا اداره کې وا خطا کړي سوار شو دوړ پکشتا کې خرقاس سوری کا سوری کا کشتا ہے تختے تو ایسا قالا وی موسیٰ اخرکتا آتا سوری کا داس کشتا ہے یہ توری کا آلہا چی غر کے اسی دن کے دے لقات چی جیتا شین امرا یقین راتلے کے اوشینا کا سخت دا سوکڑا قالا وی حضر علیہ السلام علم اقل امانو ویلے انکا لانتا ساتھ یاما سابرا یہ توانش تلے ماتر دیتا تما ویلنو قالا وی موسیٰ اسلام لا تو آخذنی منی سما بما پسابدا ما نسو چما نیرو ولا ترهقنی من امر و اسرا امرتا ما دا کاردمونگ نپس اختیا بانده وی خزنو روان شو فانتو لقان دوار روان شو حتی اذا لقیا غلاما حتی کچ دوارولی دیا والک دو غلام اطلاق و ما شمو کی گی پس افزازانو که بلوی سڑیم کی گی و قیا قرینی تا بگورا را که دیده قرینه سوائی چالک ما شمو کلو گورا حتی اذا لقیا حتی کچ دوارا ولید یو الک فقتلو نو اوجدی حضر علیہ السلام اغلا قال او موسیٰ علیہ السلام اقتلتا نفسا زکیتا آتا مرک یو نفس پاک بی گنا بغیر قصاص لقد جیتا شین نکرا تا خورکین رات لوکرا یوشی ناشتا تا دیر بدکار دو نکا اسے بغیر نفس قصاص پر قصاص بان زوان ہو جلے گی کہ معشوم ہونے ہو جلے کی گی بیر قصاص نا آپ پاکو یعنی بھی گناہ دا گناہ خونہ ہو کھانا وہ دی سڑی گناہ کرو مخکې چا دې ډاکو او د ګناه کړو الله پاک ده وی در سم چې سټ ولتا وکړه مړې کړه هغه دې د اکبر خلکو دغه راو یو ماشومې مړ کړه ماشوم ولې مړ کړه دغه دې به سبا کافر کړې دې د کافر دې کافر به کافرانو بچی مړو دا به کافرانو کې داسې قانون دی بیا د کافرانو بچی مړو ته به سبا هندو جوړېږي دی نن نه مړو دا کوم قانون دی د ماشوم د کافرانو ماشومان وژلی شي داسې قانون نه نه شي وژلی د موسی علیه السلام حدیث کرای نبی علیه السلام چې بره تلو موسی علیه السلام ژړل چا ورته یې ویلی اب کی لحاظ الغلام دې ځوان ته چې ګورم ژړا دي نبی علیه السلام ورته 500 کال نه زیات و تقریبا د 500 کال هغه وخت کې لکه 11 کال د نبوت باندې د رسالت باندې معراج شو نو 40 کاله بعد فرعون 51 سال و هغه ورته اب کی لحاظ الغلام دارنګ نبی علیه السلام په غزوه بدر کې وی غشي سعد بن ابي وقاص لور کوي هغه ته وی ارمي پیدا کا ارمي اولا ايها الغلام الحاضر ارمي پیدا کا بي امي يا غلام دا غلام ماشوم يا ايها الغلام هم ماشوم نه خو لوی سړی و خو غلام ورته وي ځوان ورته وي واشه دارنګه یو سره راغله او تپوس کوي نبی اسلام بارکه وی دا وی یا یو کوم پیکو محمدن محمد دا کوم محمد سوګ دا بوره توي هاذا اب یذن هاذا بن دا چې پرکیګ دا ده کنه وی یا غلام ابن عبد المطلب یا غلام ابن نو نبی اسلام اخو ماشوم اوسه او د شپیتو کال د نږدې و غلام ته وي اتل کې کرنه دی که موجود دا غلام دا ماشوم نو دی او امام قرطبی لیکلی دی چې د کوم ملک وجله و هغه ماشوم نو هغه ځوان و هغه ځوان و پوه شي قال الم اقول خدیر تفسیر به خو خیر قال دی ورته دا خو د پاک هلک وجه دا څه وکړه ځکه خو ګناه خو هغه نه وکړه نو قال و ادر اسلام الم اقول امانو ویل تا ته چې یقینا ته توان نشي لرې ما ته د ټینګېدو قال وی موسی علیہ السلام ان ساتو کان شه کما ته پوت کړي چې شپه د بارکه پد دینه فلا صاحب نه نو ماته مګر ته امو کو قد بلا ته مل دنیا او درا یکنه تورات دې له دمانا د ماته نه ډیرو او درون ته بس بیا ختمه ده هم فان تو لقا دوار روان شو حتا اذا ته اهل قريتنا حتا کل دوار را دی او کلی والو ته استطعم اهل طلب د طعام کو دوارو د کلیوالونه چې موږ روړه راکړي په د روړه ټیمو په اوبو انکار کلیوالو ایو ضعیفي ما چې میمانه کې دي لره وجدا پیا جدارن نو موندې دواړه په دې کې او دیوال یوریدو اراده خو د انساني نو موږ دې د یوریدو معنی کو قریب و دا دیوال این قد چې وګور دیږي فقام نو درو حضر اسلام هغه په بطور کرامت وې درو یا بطور معجزه لاس براخه نیغه کو قال وی موسی علیہ السلام لو شیتا کتر تا خو خو لا تخصا لجرا خام خو غسته و سی مجبور دار سو کړه ملګریا ا دور به غیرت موږ له روډه را نه کړه او تول دیوال نه نیغه مثر دار چو کلی کی په یو کلی کی هوټل نی وی یا هوټل و تا ته پیسې نی په کلی ولا مې پرج پتا پر دې پتا ډوره باندې خو بټول کلی نو که یو کا دروانو خو پر دې کفایا ده نو ټول نه پرد ختم شو او کنه نه خو ټول کله ګناګار شه دا دور به غیرت یې موږ له روړه رانه کړ مسافر ته ول دیوال نه ټیک ټیک دا سکے ادي دا کې دا دوه لفظ دي استطعم نو تر پردار د کلام خدا ته تقاضا کې ویل وي چې حتا اذا اتى على قرته استطعم اهل و هو باو ان يطعموهما دا ته کار کنه یذيفوما وي دیو جنا امام سویت رحمت الله دا کتاب الاشباع والنظائر دویم جل 58 نمبر صفحه کې هغه ذکر کړی دی کتاب کې د نهویان مناظری ذکر دی نو دی کې په دغه صفحه باندې کې وایي ثلاث صفه دی هغه تاجدین سبوکی ته دا علمان دی دوار لوی او د خط لیکلو چې قران کریم کې لفظ دا استطعام را استطعام وی او مخته اپاوا ایتعمو ما ولو نبی ایو زیفو ما ولو وی داغه توای چې دا دوار یو دی هيڅتون جدا دی شی یو دی خو د اوختو په بار باندې استدعام او د دوار کول په بار باندې ضیافت خبر یو ده لکه دو دو لفظ را دي دم په دغه کې په فقه کې چې وقریا ضیافه د مړي په کور کې ضیافت ناروا دی او دا مړه وقریا تعامل میت نو مولا ته وایي وای ګوره ضیافت ویل ضیافت خو یې ناروا دی استدغام ډوډۍ خو جایز ده که نه موږ دا یو دي دواړه ځکه هغه په یو دا استعمال شي استدغام خو په یو استدغام چې دی غوښتې وه او د هغه ورکول په اعتبار باندې ورته ضیافت یې ویلې دی او بیا یې حدیث جوړ کړی د کلیب د عاصم بن کلیب چې مشکات کې راغلی وایي د مړي ښه دی ډوډۍ نبی اسلام کړه دا حدیث ابو داود کې دی هغه هغه چې لیکلی ابو داود نو هغې امراتون یو ښځه وه د درېمې سادۍ کې دا ښځه وه او دا حدیث جامع المثانی د امام ابوحنیفه چې هغه د ړومبۍ د دویمې سادۍ امام دی د هغې کې هغه ذکر کوي چې ډوډۍ سړی کړې وه فاستقبله رجل سړی کړې وه نو په درېمه سادۍ درېمه سادۍ کې د سړي نه ښځه شوه بیا اتمه سادۍ کې په چې کوم شعر دغه دی مخشي هغه په حاشیه کې ولیکه امراته د مړي ښځه شیخ بای وا خېټې څه ناروا دې وکړه په ړومبۍ سادۍ کې مړه سړی و نو په دویمه سادۍ کې نو په درېمه کې دنه ښځه جوړه شوه ښځې وه امراته یو ښځه نو په اتمه سادۍ کې امراته شو په پنځم شپږمه سادۍ کې نو په اتمه سادۍ امراته المیتې د مړي ښځه او واقعه څنګه وه نبی اسلام تللی یو کلي ته دغه له دا اتل واقع ټول داسې ده نبی اسلام یو کلي ته تللی جنازې له نو چې ته په لارې یو ملګری نو هغه ورته ډوډۍ ماته خوري نبی اسلام ښه ده یوه پته کې نو نبی اسلام خو هلته لاړ چې واپس راته نو هغه سړی چېرته تللی و ښځې ته ویل چې داسې نبی اسلام ورې څوک ورته ودرو په لاره کې نو ښځې ورته سړی ودرول په لاره کې چې داسې ته راشه نو او ډوډۍ نو نبی اسلام چې تللی دی او ډوډۍ له نو نبی اسلام ډوډۍ خوړلې هم نه ده ځکه چې هغه نبی اسلام خولې ته ډوډۍ کړه هغې کې ورته شک ښکاره شو وایي دا چېرته و نو هغه ویل دا زمونږ مونږ چیلې یاسه نو مونږ د ګاونډیانو بې تپوس لاړ مونږ ته بیا بل ورکړو نبی اسلام دا نه خورمه وایي نه خوړه نو د سړي نه ښځه شوه د ښځې نه د مړي ښځه شوه پوه شې او د دې وجې نه زمونږ د حالانکې پیکې دا لیکلي چې الاخذ الموت اثمان په درې کې دننه د مړي په کور کې ورکوونکی هم ګناهګار دی او اغوستونکی هم ګناهګار دی ځکه نبی علیه السلام ویلي دي د نبی اسلام د تر دې چې وفات شو شهید شو حضرت جعفر وي اثنوا لآل جعفر طعاما فانهم قد اتاهم ما شهدوا جعفر کې ډوډۍ ولګي په هغې به هغې ته داسې خبر راغلی چې مشغول شي په هغې کې یعنې غم کې نښتې دي هغې که ډوډۍ دا نه وایي چې ور شي ډوډۍ ورکړه خورئ تاسو ازنګ د پکې کتابونه ټول لیکي وایي عبدالله البجلی رحمت الله رضی الله عنه جری عبد او کنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وسنعت طعام من النياحة وای منګه د مړي په کور کې ډوډۍ خوړل او هغې ډوډۍ جوړه د نوخې نه شمېر نوخه ناروا ده نوخه جړ چغې ابن ماجه ذکر کوي په 170 صفحه کې مسند احمد په دویم جو 204 کې ذکر کوي خلاص الفتاوی ذکر کوي ولا یباحو اتخاذ الضیافه عند ثلاث ایام درته کې دنه دنه ډوډۍ ورکول ناروا دي لأن الضیافه یکون عند سرور لا فی شرور دغه ډوډۍ ورکول چې دا د خوشحالۍ په موقع باندې نو دی که خوشحالي کوم دی نو خړې مړ شو یا ښځه مړه شوه پت خو قدیر هم ذکر کړي نومبي جل کې چار تر کې او یوکره تعاض ضیافه من الطعام من اهل المیت لأنه شرام فی شرور لا فی سرور وای مکروه ده د کور مړي والا کرا ډوډۍ خوره درې دکه ځکه دا مشروع ده په خوشحاله کې دکه واده ته جاو کړي یا بچه پیدا شو یا کور جوړ کړي نو په دا چې مړی شو دا خو دا تکلیفونه دي دا په دا قاضي خان هم ذکر کړي دي چار ته ست کاسي کې په تواد هم ذکر کړي په تا بزازي هم ذکر کړي دي منتقل اخبار ذکر نہ رہو مصنف دابنی ابھی شیبہ 180 صفحہ کے ذکر گئے وہ ہے دا سنن د سعید ابن منصور کی دی مغنی دی ابن قدامہ 413 کی ذکر شرح کبیر ام دی ذکر کی نہ روا دی دا پو دا یا خبر خون نہ مڑا خو دے لے خود اخون لے خود پے کہ خری کس پے دے لے بڑ ڈوڑے پکار چ اخری فان طلاق دوار روان شو حتا ذات اعلی کرے تن حتا کل چرال دی کہ یوکلی والا تھا استطام اعلی و طلب دو خوراک کو دو توام کو دے کلی والا نے ڈوڑے رکھے وا با ایو ضعیفو ما ودین کار کو دو چ ملمان کی دوار لا د کور ور چور کی دی ضیافت ہوئی چے دی خری ایت توام ہوئی یو خبر وا جدا پیا جدارن او من دی دوار پدی کے دی وار یوری قریب دا این قدچ پریو تے وے وا قامہ نودرو ادر سما غیرا پکرامت یا پو مو جدا قالا وی استاد کتر خو خد وین خام خا غستی بل پدی بان مزدوری زور بی غیرت خلکو او مزدوری خو بیت غستی او کم اس کمڑا قالا وی ادر سما ہدا پراکو بینو بین داد جوی پمے ساگ بات خبر ختم شہر سو نبی ہاں البتا سو نبی کو بھی تاویل در چ پو بکن تا پنجاب بان دا چ تا توان در پاگی بان لٹنگ دو اما اس تو اما سپین تو ہر چی کشت ہے وہ پکان لے مساکین نوود مسکینان یا مرو فی البحر اغیبا مزدور بے کر پدر یا کفارتون آئیبا مارا دوکڑا چی نقصانی کما دی کشت ہے لہا وکان ورا مالک او مقی تا دین بادشاہ ورا ازدان مقی روح دوار مانا کئی او مقی تا دین بادشاہ یا خود کل سپین غاسما دیولا بے ہریا ہو کشت ہے پٹک سی آسا بادر کی ظلم تھا تو ٹیک سوم ظلم دے رہے تو صاحب المقصد پہ پھر نار نبی اسلام بھائی ما ٹیکس اگستوں کے پور کو لی دیتا نا اگر با ٹیکس اگر دی دا شیخ بھائی زان ٹیکس دا چھ بچ کوئی پار تر کردے کا ٹیکس دا مسلمان نیشتے مسلمان دا زکاة ور کئی خدا مولا سے چرتا نوی چھ زکاة کیونکہ مولا سے بھائی بھائی دا زکاة تا ترا گنڈوئی نا پا کربون زکاة تے نا پا دی ملک با مخشو غریبانان با مخشو خو چونکہ زکاة خو مولان تا دی نا دا خبر دا کئی او ٹیکس په خلکو زیات کړل ټیکس دیو غړن بلی غړن مسلمانان په ټیکس کې مون خطر او غمال چې کوم مالدار دای معلوم به ده لګي مولیان صاحبان په پلازی اخلي مولان غټ غټ موټر په اخلي نو الله دا هغه وای په دی وجوانې واما سپینه تو هر چی کیشته وا نو د میس کې نانو مزدور به کور په دې اپ کې نو ما را دا وکړه چې نقصان کې مدې لا چې ټیکس نه بچي وکان ورا مالکونه او مخه تا دین با چا چې نول به هرو کې شته په ټیکس کې فوا مال غلام او ارتي الکو وکانه به مؤمنن و مور پر د مؤمنان فغشین ورو قاماتو یان نو یری د مونږه چیرا بولی دی دواله سرکا شایتا او کو پر تھا فارد نه یرا د کوم غا عبد الله عمر ابو ما چې بدله کور دی دوار طرف د دې غوره ددنه د کاتن په پاکوالی کې وکرا ورما اڈیر نزی سے رحمائیں تھا میرا بانتیا تھا وامل جداروں ہر چی دیوالو پکان لگو لامین وہ دو دوو ما شمانو یتیمین وہ دو قرنو سا مجھے یتیم سا تو ہی کہ نا بالی غیر دیتا کہ ما شم بھیلے شے نو دا او دا دیوال لگو لامین دوو ما شمانو یتیمانانو پھر مدین پخار کے وکان تختو کنزو اللہ ما اوا لان دیدن خزانہ دیدوار وکان ابو ما سوال ہا وہ پلار دیدوار نیک انسان نیک ہوتا بس ہوئی کہ بچو مال بچو تو مال حفاظت ہی کرو دام دے نیک سڑی کار دا چھے خپل بچو لا مال پری دی دانا چھے دے منشی بیا بچی خیر واری لکا سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار نبی اسلام تپو سلاڑا بخاری دے کر کری دی نبی اسلام تو چھے حضرت ما مال دیر دور میاو دا نو دوام چھے اٹھول مال اویشم نبی اسلام نا ویدوام چھے دوئی سے اویشم یوش تفر نبی اسلام نا اغنیا خیر من ان تدرهم عالا یتکفف الناس او کما قال اسلام نو کتقبل وارثان مالدار فری کنا دین خری چ بل تلاس نسی نو خیر نیک ہوتا پڑی ہوئی دنے کان دا مال اللہ حفاظت کے امام بخاری ہوا کہ ذکر کردہ وہ دو تنان چرتا تلو سسودا مودالا نو یو څه پیسې کمې شوې سل اشرفۍ د هغه بل ورونه د هغه بل ملګري نه قرض واخېستې چې زه کلي ته ورسې سبا به زه دلدر اوسم. هغوی ښه چې سبا چې دی لاړ د سیند غاړې ته نو کشتۍ وه نو هغه د سیند منځ ته رسېدلی و. دی خو بیا ورتللی نه شو نه هغه واپس راتله. نو ده داسې وایي دا خو زه خو بېوادي شم دغه سړي ته د ملګري ته هغه به وایي چې ګوره سور بېوادي ده. نو ده داسې وکړه چې یو لرګی وکتو هغه لرګي کې سوری وکړه په چاکو باندې هغه سل اشرفۍ پای کې ومنډلې بوچې ورته ورکړه د الله په په اعتماد باندې چې الله تې هغه ته ورسو زما اکر چې ما چان قرض کړي او سیند ته وغورځو هغه لرګی دی راغ واپس. نو ډېر کې راغلي چې سبا چې بیا یې وړم کېدی چې نه رسېدي نو سل اشرفۍ نور په جیب کې اچولې دي اتلې سیند غاړې ته. هلته هغه رومبای رانه چې دی د دا که ملګرو نه هغه راغلی سیند غاړې ته چې هغه به راغلی نو څه به غریب دا کې پاکشته کې واپس لاړ شي ځکه دغه کار یوازره سړی دی. نو چې هغه راغلی دی خو نه نه خفه شې چې بېوادي وکړه بېوادګیري وکړه. نو بیا یې وایي چې اسیم ته شي ما اسیم راغلی نو راشي ځان سره خوشاک اوسه اړکې راغلی الله والله کې اچول دي. نو چې خوشاک راغونډ کړي دي پاکې یو لرګي هغې موندلې هغې هم پکې ویښې دی کور ته چې تللی دی دغه لرګي ته ته به ورنیوې چې دا خو غټ دی. نو چې ټنګ ورکړې هغې نه هغه روپۍ پرېوتې نو پوه شه سلوي پوره چې دا خو هغه رالېږلي دلته بره د نورې روپۍ وړې او په لاړ چې ور سلام وعلیکم السلام څنګه وي دا روپۍ وې تا رالېږلې نه وي سه وي میلاو شي ما ته میلاو شي داسې ساتې الله د هغه د مال عبادت وکړه داسې کېږي. بخاري دا هم ذکر کوي وایي یو دوه ملګري وو یو ملګری او هغه د بل نه ځمکه واغسته نو هغه کور راتله هغې څه شی کو نه هغې یو دیګ راووته دیګ د سرو او د سپینو ډکو د جوارو نه کورونو شي وو. نو دغه ملګری چې دا ستا دی هغه وایي دا ستا دی داسې خلک دنیا کې تېر شوي دي هغه وایي دا ستا دی وایي دا تا ځمکه نه وایي دا خو تا دا خو اوس سره دا پاکستان نیکان چې هغه غر کړی دا ستا دی. هغه وایي نه د دواړو جنګ شه هوښیار سړی پر راغلی په څه باندې جنګ دی وایي دغه هغه وایي قاضي له ورشي چې قاضي له تللي قاضي وته په څه سره جګړه وایي جي دا ځمکه د ده ما اخیستې ده او اوس یو کال مخکې یو شپږ میاشتې مخکې اوس چې ما هغې څه کول نو هغې دیګ راووته نو زه هم دا ستا دی وایي نه دا ستا دی دا ځمکه ما خرڅ کړې ده ما خو ځمکه هغه ته دیګ ستا دی قاضي وته ستاسو ستا وایي څه دي بچي شته وایي زما وایي لور ده او بلته یې ستاسې وایي زما زوی دی وایي دا لور دی د زوی له ورکړه دا دیګ د هغه شه بکی نو هغه ولا مال بچ کړو بچو ولا نو فاره دربو کا اراده کړو تا جوړتي مضبوط یادو مرتا راو باسي دی خدانه خپل مهربان دا مهربان ته دربستا او ما پالتو امانو ما پال مانو نو نه کړ دا یو کار که کښته می سورا کړوا کالک موجله کر دیوال می ټیک کړه دے او ما پالتو انا مری منه کړم دا یو کار د خپل حکم نه د خپل را ما ته الله ویلو دا هغه نقطه وه. موسی علیه السلام د حضرت اسلام د کار نه خبر نه شو او حضرت اسلام وایي ما پالتو امري به زه پوه نه شوم. دې دا کې ورځې جملو کې خیال وکړي لومبنی کې د کښتۍ ماتول کې دا حضرت اسلام وایي فارادتو ان عیبا ما اراده وکړه چې نقطانی کوم دلته دېله ځان ته نسبت وکړو پل په دویم دغه کې آیت نمبر کاتې فارادنا موږ اراده وکړه چې په بدله کې ورکړي ته رب دی غوره ده نه د کار نه پاکوالي کې آ ډېر نږدې رحم ته مهربان ده. دې کې الله تر ځان شامل کړه ارې بلکې وایي فاراد رب کا دا ولې دغه کښتۍ هغه ماتول پی نفسه ویش تش شر وو دې کې که څه خیر وو هغه پټ وو هغه پټ وو اضافي وو هغه نو دغه نسبت ځان ته وکړه چې ما اراده وکړه په دې دویمه واقعه کې خیر او شر شر مخلوط و په دار باندې خو شر و چې هلک یې وجلې خو په حقیقت کې هغه خیر و دغه چې هغه یو ظالم نه خلق خلاص کړی نو دې وجه په عرد نه مونږ دیوال نیغولو کې دی کې ټول خیر خیر و دی کې ټول نسبت الله ته چې فراد رب کا دا ادب د تخی چې کله خو کارو کې ودار الله وکړه چې بد کارو کې د غلط کارو چې ودا ما وکړه الله ته نسبت مکو چې خدای په انو سولم سارنو خدای قرآن رانو وای شیطان رانو استما یو د خپل بی غیرتیا رانو استما واس انو کان قرن ال سرور مواقع ا ته پوس کې سان از قرن په بارا کې بس کو وای یا سبس مړه سبس زنانه دی های غریبانه بیا تحقیقه دعاو که چلنگ پا قرآن پوی کنه که امال تو پی پی اللہ فانزه ایست دیگه